بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز آج اس درس میں جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان ہوں گا سچ کے فائدے اور جھوٹ کے نقصانات. اس لیے کہ ایک مومن کا شیوا, اس کی صفت, اس کا شعار, اس کی پہچان, اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے, ہر حال میں سچ بولتا ہے, اور وہ ہر حال میں کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے, جھوٹ سے اجتناب کرے, جھوٹ سے وہ بچے, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اور جو ہے تمام لوگ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جھوٹ ایک بہت بری چیز ہے. یاد رکھیے, جہاں سچائی کے, سچ بولنے کے بہت سارے فضائل قرآن حدیث میں آتے ہیں, وہیں جھوٹ بولنے کے بہت سارے نقصان جو ہے قرآن حدیث میں آتے ہیں. تو آج میں جو ہے مختصر, بہت تفصیل میں نہیں, سچ کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی جو انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. تو آئیے سب سے پہلی چیز تو ہم نے جانا کہ سچ جو ہوتا ہے یہ مومن کی علامت اور پہچان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے, اور جب آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا, مطلب آپ کو نبوت دی بھی نہیں گئی تھی, اس سے پہلے آپ ایک لقب سے مشہور تھے, معروف تھے, پاپولر تھے, اور وہ لقب کیا تھا؟ صادق الامین, کہ آپ جو ہے سچے ہیں اور امانت دار ہیں. جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے, اللہ رب العزت نے جب سورہ شورا میں کہا کہ اے نبی ڈرا دیجئے اپنے رشتہ داروں کو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی, جمع کیا, ایک پہاڑ پر چڑھے اور چڑھ کر کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے, کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا, مشرکین مکہ نے, ہاں ہم آپ کی اس بات کو مان لیں گے, اس لیے کہ ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جو ہے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں, لیکن جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں, اس رات تک بھی مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. تو یہ دلیل تھی آپ کے سچے اور امانت دار ہونے کی, مطلب آپ جھوٹ نہیں کہتے تھے اور آپ امانت دار تھے, لوگوں نے جو آپ کا رکھا تھا آپ نے لوگوں کو وہ لوٹایا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی, یہ اس دین کی خصوصیت ہے کہ یہ دین ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے اور جھوٹ سے ہر ممکن روکتا ہے. یاد رکھیں, لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جھوٹ کو معمول بنایا جا رہا ہے, معمول سے مراد روزمرہ جینے کا طریقہ, اور سچ کو مسلمان محال, مشکل, ناممکن, یا یوں بھی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا آج کے دور میں, نتھنگ, مطلب جھوٹ نہیں بولیں گے تو میاں کچھ نہیں ہو سکتا, پروڈکٹ سیل نہیں ہو سکتا, مارکیٹنگ نہیں کر سکتے, دکان نہیں چلا سکتے, بزنس نہیں کر سکتے, باس سے اچھے ریلیشن شپ نہیں رہ سکتے, مارکیٹ میں نام نہیں ہو سکتا تمہارا, مطلب مختلف باتیں ہیں جھوٹ کے, سچ مطلب سچ کے خلاف, اور مختلف باتیں ہیں جو جھوٹ کے حق میں ہم نے بنا لی کہ نہیں نہیں اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں, یہ کرنا ہی پڑتا ہے, سچ چل ہی نہیں سکتا, یہاں سچے رہے تو فلاں ہو جاتا ہے. جب کہ یہ بات رکھ لیجیے کہ سچ بولنے والے کو ہو سکتا ہے ابتدا میں کچھ تکلیفیں آئے, لیکن انتہا اور آخر اس کے لیے خیر ہے. دنیا کی بھی انتہا اور آخر, اور موت کے بعد بھی انتہا اور آخر اس کے لیے خیر ہوتی. یاد رکھیے, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھ لیں کہ سچ میں ہی سب کچھ ہے, سچائی کی ہی طاقت ہے, سچی حق ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ عزیز ایک بہت بہترین دنیا کی زندگی ہم جئیں گے، اور انشاءاللہ عزیز سچ بولنے والے صدیقین کے لیے تو آخرت میں بہت اللہ کے پاس درجات ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں جھوٹ کا بول بالا ہے سچ بولنے والے بہت کم ملتے ہیں، بلکہ جھوٹ اکثر چونکہ لوگ بولتے ہیں اور سچ کم لوگ بولتے ہیں، تو سچ بولنے والے مشہور ہیں اور جھوٹ بولنے والے تو تقریباً سبھی ہیں، ہے نا؟ ایک زمانہ تھا صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں جھوٹ بولنے والے مشہور تھے، باقی سب سچ بولتے تھے، اس لیے جس نے جھوٹی روایتیں کی ان کے نام لکھ دی گئی، جھوٹا تھا یہ، کذاب تھا یہ، فاسق تھا یہ، فاجر تھا یہ، حدیثوں کو گڑتا تھا، چونکہ بہت کم لوگ تھے جو ایسا کرتے، ویریفائی کرنے پر پکڑے جاتے تھے۔ آج حال یہ کہ بہت کم لوگ سچ بولتے ہیں تو باقی سارے ہی جھوٹ ہیں، آپ سمجھ رہے؟ تو سچے لوگ معروف ہیں اس لیے کہ جھوٹ عام ہے، اس زمانے میں جھوٹے لوگ معروف تھے اس لیے کہ سچ عام تھا، اور جب کوئی چیز عام ہوتی ہے اور اس میں کوئی آدمی اس کے الٹ کام کرتا ہے تو جب ہی پکڑا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک معاشرے میں ساری عورتیں پردہ کرے اور ایک بے پردہ ہو تو سب بولیں گے بے پردہ کیوں ہے، اور ایک معاشرے میں سب بے پردہ ہو تو ایک عورت اس کا پردہ بھی نظر نہیں آئے گا، اور تھوڑے دن میں ممکن ہے کہ وہ بھی پردہ چھوڑ کے کہے سبھی نہیں کرتے، میں کیوں کروں، اور وہ بھی بے پردہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ آیت ہے آپ وسلم جو ہے تلاوت کرتے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 17-71 70-71 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، سچی اور سیدھی، ترجمہ علماء نے کیا ہے، سیدھی بات، قولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، ٹھیک، سچی اور سیدھی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے تو یقیناً بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا، بہت بڑی کامیابی پا لی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی ہی ہے جو ہم کو سچ بولنے پر مجبور کرے گا اور جھوٹ سے ہماری حفاظت کرے گا، چونکہ اللہ کا ڈر جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ بہت ساری اچھائیاں کرتا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما وقولوا قولا سدیدا، کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سیدھی بات کرو، یاد رکھیے سیدھی بات کیا کرو۔ اب سیدھی بات سے یہاں کیا مراد ہے، تو علماء لکھتے ہیں ایسی بات جس میں جھوٹ نہ ہو اور ہیر پیچ نہ ہو، سیدھی قولوا قولا سدیدا سے مراد ایسی بات جو سچی ہو اور جس میں ہیر پیچ نہ ہو، سیدھی ہے، سمجھ رہے آپ، ٹیڑھا پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، اس میں انسان چیزوں کو الٹ پلٹ نہیں کر رہا ہے، حقیقت کو پھیر نہیں رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹ باتوں سے پرہیز کرو، اور جو ہے وہ بات کرو جو سچ پر مشتمل ہو، مطلب ایسی بات کرو جس کا انحصار جو ٹکی ہوئی ہو سچ پر، ٹروتھ پر، یاد رکھی، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ان کو کہا تقوی اختیار کرو اور سچی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ آگے سنیے، جب تم سچی اور سیدھی بات کرو گے، ٹیڑھی بات نہیں کرو گے، زبان کو نہیں گھماؤ گے، ہیر پیش نہیں رکھو گے، صاف صاف تمہارے کلمات ہوں گے، دوغلا پن نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تمہارے اعمالوں کی اصلاح کر دیں گے اس کے بدلے میں۔ سیدھی اور سچی بات کرنے کے دو فائدے ہیں، پہلا یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، سبحان اللہ۔ سیدھی اور سچی بات کرنے کے دو فائدے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو، سچی بات کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، مطلب ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو جس بات میں ہیر پیچ نہ ہو، کیا ملے گا تمہیں اس کے بدلے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گا۔ اب ہم میں سے ایسا کون سا انسان ہے جو اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا؟ آج کوئی ہے جو بولے نہیں میں ضرورت نہیں، میں تو آلریڈی الحمد للہ اتنا اپڈیٹ ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور شیور شاٹ ہے کہ جنت میں جانے والا ہوں، تو اب ضرورت نہیں اصلاح کی، کوئی بھی نہیں۔ سب سے نیک انسان بولیں گا اللہ میری اصلاح کی بہت ضرورت ہے نا۔ آئیے ایک واقعہ لیتا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور ادھر سے ایک طرف سے حنزلہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور حنزلہ رضی اللہ عنہ جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان بہت بلند ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہٹ جاتے ہیں تو ایمان گھٹ جاتا ہے، جب بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو منافقتیں نہیں ہیں، دورخاپن، ایک طرف تو ایمان وہاں بڑھ جاتا ہے اور یہاں کم ہو جاتا۔ تو ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں، ہاں مجھے بھی ایسی ڈر لگتا ہے، चलो दोनों चल के मसले का हल पूछते हैं, समझ रहे हैं बात को, दोनों चल के मसले का हल पूछते हैं कि मुझे भी डर लगता है। अबू बकर सिद्दीक जैसी शख्सियत भी अपने आप को इस्लाह से बरी नहीं समझती है, वो समझ रहे हैं हाँ जरूरत है। हंजला रजी अल्लाह तो अपने आप को कह रहे मैं तो मुनाफिक ही हो गया। हर आदमी को इस्लाह की जरूरत है, याद रखे चाहे वो कितना ही नेक हो, याद रखे इस बात पर हम गौर करें। तो अल्लाह ने कहा अगर तुम ईमान लाओ, तकवा अख्तियार करो, सीधी बात करो, तो अल्लाह तुम्हारे अमल की इस्लाह, वही अखफिर लकुम जुनूकुम, सिर्फ अमल की इस्लाह नहीं करेगा, पास्ट के गुनाह भी माफ कर देगा। डबल बेनिफिट, एक फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, या प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, हाल जो चल रहा है और मुस्तकबिल जो आने वाला अच्छा हो जाएगा, और पिछला भी माफ कर देगा अल्लाह। देखिए दोनों बातें हो रही है, युस्लिह लकुम अमालकुम, मतलब अभी के अमल की इस्लाह, मतलब आज और कल की इस्लाह, वही अखफिर लकुम जुनूकुम, और पिछले गुनाहों की माफी, यही तो चाहिए इंसान को। तो सच्ची बात, सच्चा कलाम, सीधी बात के फायदे ये है, इस्लाह हो जाएंगी, गुनाह माफ कर देगा अल्लाह। आगे आगे फरमाया युस्लिह लकुम अमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ान अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली उसने तो बड़ी कामयाबी पा ली। तो अगर मुझे और आपको कामयाबी चाहिए, मुझे और आपको सक्सेस चाहिए, मुझे और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है, तो हमें क्या करना होगा, ईमान, तख्वा, और उसके बाद सच्ची बात करना होगी, अमाल की इस्लाह, गुनाहों की माफ़ी, दो फायदे हो जाएंगे। तो देखे आपने या देखा हमने सच बोलने के कितने फ़ायदे हैं, ये फ़ायदा है सच बोलने का कि हमारे अमल की अल्लाह ताला इस्लाह कर देता है, ये बहुत बड़ी और अहम बात है, याद रखिए। ठीक है, इसी तरह जो है अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाता है सच बोलने के फ़ायदे के ताल्लुक से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और आयत नंबर 119 अल्लाह फरमाता कहता है या अय्युल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों की सोहबत में रहो, सच्चों के साथ रहो। इस आयत के शानी नुजूल में एक बहुत लंबा वाकया आता है। वाकया यह है कि एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जंगे तबुक का वाकया था, और वो सहाबी उस जंग में शामिल नहीं हो सके थे, याद रखिए। मैं समझता हूँ बहुत मशहूर और मारूफ वाकया है, तीन सहाबा का, याद रखिए। ठीक है, तो काब बिन मालिक रजी अल्लाह भी एक सहाबी थे जो इस जंग में शामिल नहीं हो सके थे। तीन सहाबा थे जिसमें से एक थे काब बिन मालिक। वो रिवायत करते हैं कि मैं जो है उस जंग में नहीं जा सका, हालांकि मेरे पास कोई उज्र नहीं था। मतलब उन्होंने क्या सोचा, जब आप सल्लम ने ऐलान किया सबको जाना उस जमाने में फ़र्ज था जहाद के लिए, निकले चलो, तो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते मैंने क्या सोचा, आगे जाने दो, स्पीड से निकल के मिल जाऊंगा, काफिला आगे निकल गया। फिर सोचा कल चले जाता हूँ, आज नहीं भी गए तो क्या हुआ, कल, ठीक है कल आ गया। जब कल आया तो कल वो सोचने लगे कि ठीक है कल चला जाता हूँ। वो कहते कल कल के उसमें मुझे खबर मिली कि आप सब तबुक से वापस आ रहे हैं, रह गया वो। अब मैं परेशान हुआ और मैं सोचने लगा कि अब क्या झूठ बोलूं ताकि मैं बच जाऊं, कुछ ना कुछ, मैं ऐसा था वैसा था, बीवी मां, कुछ ना कुछ बोलूं झूठ। वो कहते मैंने अपने रिश्तेदारों से मशवरा लिया और ये बात तय थी कि मैं झूठ बोलने वाला था, तय कर लिया। लेकिन जब आप सलम मदीने आ गए, आपने मस्जिद नबी गए, आपने वजू करके दो रकात पढ़ी और बैठ गए, तब मैंने सोचा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो हकीकत थी वो बात को बोल दूंगा जाकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 80 मुनाफिक आए, वो लिखते हैं 80 मुनाफिक आए, और 80 के 80 ने उज्र पेश किया, पूरे 80 ने उज्र पेश किया, गुजारिश पेश की, एक्सक्यूजेस पेश की। क्या कहा, ये था बीमार थे, मजबूर थे, ज़ईफ थे, मोहता, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज पेश कर दिया। वो कहते मैं गया और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जितना तरोताज़ा और माली तौर से स्टेबल इस वक्त था, इससे पहले कभी नहीं था तबुक के वाक़े में। मतलब मेरे पास कोई उज्र नहीं, मैं फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी इतना स्टेबल था, इतना मजबूत था कि इससे पहले इतना मुस्तहकम मैं कभी नहीं था ज़िंदगी, लिहाजा मेरे पास कोई उज्र नहीं है आपके सामने पेश करने का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा रहा ये शख्स, आप सब ने तो मुनाफिक आए, आपने मगफिरत की दुआ करके भेज दिया, आपने फरमा रहा ये शख्स, तो इसने सच बोला और फरमा लिहाजा तुम चले जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर दे, मैं फैसला नहीं कर सकता, हुक्म अल्लाह की तरफ से था, सब जाएंगे, तुम नहीं आए, तुम चले जाओ, तुमने सच कहा, अब इंतज़ार करो जब तक कि अल्लाह फैसला नहीं करता है। वो कहते हैं 40 दिन गुजर गए, 40 डेज, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کے بعد یہ بھی اعلان، میں مسجد میں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، سلام کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید جواب دیتے، لیکن میں سمجھ نہیں پایا دیا یا نہیں دیا، لیکن شاید دیتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور سارے صحابہ کو کہہ دیا تھا ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے بات بھی نہیں کی جائیں گی. تو 40 دن گزر گئے، نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح جواب دیا، دیتے ہوں گے دل میں لیکن کلیئر دکھا نہیں کبھی جواب دے رہے ہیں، نہ کوئی صحابی مجھ سے بات کرتا تھا، میں اپنی بیوی سے دور. بلکہ 40 دن اللہ کے رسول نے یہ بول بھیجا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. ہم 3 تھے، ہم کو بیویوں سے بھی الگ کر دیا گیا، میں جو ہے چلا گیا، زمین میرے لیے وسعت کے باوجود چھوٹی ہو گئی، میں اپنے آپ میں پریشان رہتا، گھر کی چھت پر رہتا. ایک دن میں گھر کی چھت پر جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک دن میں گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اظہار کر دیا، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تم کو معاف کر دیا. 50 راتیں گزر گئی، 50 نائٹس. اس کے بعد اللہ نے ان کو معافی دی، کم و بیش 2 مہینے کے قریب ہو گیا، تب ان کو معافی ملی، وہ بہت خوش ہوئے. اور خوش ہونے کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی گئی تھی کہ ان سے بات بند کر دے، تو اللہ نے جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لے اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مطلب یہ 3 صحابہ سچے، ان کے ساتھ اب رہو، پہلے میں نے تم کو اپنے نبی کے ذریعے منع کر دیا تھا ان کے ساتھ رہنے کے لیے. سمجھے آپ؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ صحبت کا اثر بتا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سچوں کی صحبت میں رہیں. اس لیے کہ ایک انسان دیکھا بھی جائے تو ایک انسان اگر 100% سچا ہو لیکن 99% جھوٹوں کے اگر ماحول میں چلا جائے تو بہت امکانات ہیں وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور وہیں ایک انسان جو 99% جھوٹ بولتا ہے لیکن پورے 100% سچوں کے اندر چلا جائے تو ممکن ہے تھوڑے دن میں سچ بولنا اس کی مجبوری ہو جائے، اس لیے کہ اس کا جھوٹ جب ہی پکڑا جائیں گا. صحبت کا اثر. لیکن شان نزول کیا تھا؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر اور 2 صحابہ جن کی توبہ اللہ نے قبول کی. پھر کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے منع کر دیا تھا ملاقات، میل جول، بات چیت، اب تم ان کے ساتھ رہو چونکہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کی صداقت کا اللہ رب العزت نے آسمان سے جواب دیا. تو آپ دیکھ رہے سچ کے فائدے. حالانکہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ چاہتے تو تھوڑا سا جھوٹ بول دیتے جیسا منافقین نے کیا، لیکن ان 3 صحابہ نے جھوٹ کو اختیار نہیں کیا اور ہر حال میں یہ طے کیا کہ ہم صرف اور صرف سچ بولیں گے، اور سچ بولا انہوں نے، اور سچ کے فائدے دیکھیے ان لوگوں نے اٹھائے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا سچائی بڑی اہم چیز ہے، ہم سچ کو اختیار کریں، سچ کو جو ہے ہمیشہ مانیں، چاہے ظاہری طور سے ہمیں کتنا ہی نقصان نظر آئے. آئیے آگے ہم چلتے ہیں. سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. ویسے ایک آیت میں کئی صفتیں آتی ہیں، اس میں سچ بھی آتی ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 35 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک جو لوگ مسلمان ہیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کا خشوع ڈر پاس و لحاظ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے وعدے کر دیے اور عظیم اجر کے وعدے کر دیے ہیں. تو اس میں دیکھیے ایک ہے والصادقین والصادقات، جو سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے وعدے کیے ہیں. ویسے کئی صفت ہے، اس میں یہ بھی ایک صفت ہے. تو اللہ نے سچ بولنے والوں کے لیے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور مغفرت سے مراد معافی گناہ، اور اجر عظیم سے مراد بہت بڑا بدلہ. اور علماء لکھتے ہیں یہ عذاب عظیم، عذاب شدید، عذاب علیم، اجر عظیم، یہ وہ باتیں ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا، بول کے اللہ نے ایک لفظ بول کے چھوڑ دیا، دردناک عذاب کتنا انٹینسٹی ہم نہیں سمجھ سکتے، اجر عظیم کتنا بڑا ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بنایا بتایا نہیں گیا. جیسا کہیں گا جنت النعیم ہے نا، کہ ان کو نعمت والی جنتیں ملیں گی، یہاں نہیں کہا. کیوں؟ تو نعمتوں والی جنت پھر بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لیکن اجر عظیم سمجھ میں آنے، اتنا بڑا اجر، تو چونکہ انسان نہیں سمجھ سکتا تو اللہ نے اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا. اجر عظیم، سچ بننے والوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم کے وعدے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے سچ بولنے والوں کے لیے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے سچ بولنے والوں کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت 119 سے فرما تر کہتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. اللہ فرما تر کہتا ہے اللہ فرمائیں گا کس روز؟ روز قیامت. اللہ فرمائیں گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دیا جائے گا. اللہ اعلان کریں گا روز قیامت آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باغ ہے, نعمتیں ہیں, جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. صحابہ کے لیے بات تھی, صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے سچ کا اقرار کیا, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدے کر دی جنت کے, باغات کے, نعمتوں کی ادر کی اور مغفرت کی. تو اللہ نے فرمایا اللہ اس روز کہیں گا سچوں سے جس نے سچ کہا تھا, کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا سچے لوگوں سے کہ انہوں نے وہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے, ان کے لیے باغات ہے, جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی. اور اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے اور اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہوگا. تو دیکھیے اب سچ کے فائدے آخرت میں کیسے ملیں گے, کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور صحابہ نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے, سچائی پر ایمان لائے, حق پر ایمان لائے, اس لیے ان سے یہ وعدے کیے گئے. یاد رکھیں یہ وعدے کیے گئے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سچ بولنا جو ہے متقین کی صفت ہے, یاد رکھیں یہ, اس کا ایک فائدہ ہے کہ تقوی والے انسان سچ بولتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر جو ہے 33 اور 34, 33 اور 34 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. جو سچی بات لایا, سچی بات کون لائے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے اس کی تصدیق کی, اس سچ کو مانا, وہ کون تھے؟ صحابہ. اللہ نے کہا یہی تقوی والے لوگ ہیں. سچ بولنا متقین کی علامت ہے. سچ بولنے سے اعمال کی اصلاح ہوتی, سچ بولنے سے اللہ معاف کرتا, سچ بولنے سے جنت ملتی, سچ کی تصدیق کرنے سے جنت میں انسان جاتا ہے, مغفرت ہوتی ہے, اور کتنے کتنے عظیم فائدوں کے تذکرے قرآن کے اندر آ رہے ہیں. یاد رکھیں سچ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جو ہے سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے, سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, مسلم کی روایت ہے, غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. سچائی پہ رہو, سچائی کو تھامے رکھو, سچائی پہ چلو, سچ بولو, ٹھیک ہے؟ علیکم بالصدق, سچائی پہ رہو, فإن الصدق يهدي إلى البر, اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے, سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے. پھر فرمایا إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة, اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر فرمایا انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدقین سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے, سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے اس کا نام کہ یہ سچا ہے. آگے فرمایا کہا وَوَيَّاكُمْ بِالْكَذِبِ, اور ہاں جھوٹ سے بچنا, فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور جھوٹ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور جھوٹ گناہ کی طرف اور گناہ جہنم کی آنکھ کی طرف لے جاتے ہیں. اور انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے رجسٹروں میں اس میں اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے, کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو سچائی نیکی کی طرف, نیکی جنت کی طرف, جھوٹ معصیت اور گناہ کی طرف, گناہ جہنم آنکھ کے اندر لے جاتے ہیں. تو سچائی کا فائدہ کیا ہے؟ سچائی نیکی کی طرف لے جاتے اور نیکی جنت میں لے جائیں گے, اور جھوٹ گناہ کی طرف اور گناہ جہنم. اب دیکھیے نا ایک جھوٹ انسان نے بول دیا, اب جھوٹ بولنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس جھوٹ کو چھپانے اور 100 جھوٹ یا کچھ اور کام کرنے سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بول دوں گا تم وہاں نہیں تھے, نہیں تھے بولنے کے لیے پیپر ورک کر کے اس میں ثابت کر رہا نہیں تھا, یا پھر جھوٹ تھا نہیں تھا لیکن ڈالنا چاہ رہا ہے کہ میں تھا اور پیپر ورک کر رہا ہے, پھر جھوٹی گواہیاں لا رہا ہے, پھر جھوٹ بول رہا ہے, پھر رشوت دے رہا ہے, پھر رشوت ہے نا, کتنے راستے کھلتے ہیں ایک جھوٹ سے. ایک جھوٹ کئی جھوٹ کو جنم دیتا, بولتے ہیں نا ایک جھوٹ 100 جھوٹ کو جنم دیتا ہے, ایک مثال کے طور پہ صحیح بات ہے, ایک جھوٹ 100 نہیں ہزاروں کو دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں جھوٹ کی, گوسپ کی, الزام تراشی جو لوگ کر لیتے ہیں, اس کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جھوٹ کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, پتہ نہیں کہاں تک وہ چلتا رہتا ہے. آپ نے کسی کے بارے میں بول دیا ارے یہ تو بہت برا آدمی ہے, اور وہ برا نہیں ہے. अब झूठ की अपनी जिंदगी है, वो चल रहा है इसके ग्रुप में, उसके ग्रुप में, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, दुनिया में वो आदमी बदनाम हो रहा है, लेकिन आखिरत के एतबार से आपका बेड़ा गर्क होगा। इसलिए कि झूठ की खसूसियत ही है कि इसकी अपनी एक जिंदगी याद रखी। आप झूठ बोल के भूल जाएंगे लेकिन झूठ अपनी जिंदगी जीते रहेंगे और आपके नामाल में वो चीज लिखी जाती रहेंगी याद रखी। तो सच्चाई मुत्तकीन की अलामत है, सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, सच्चाई अंबियाओं के अखलाक में से है। अंबिया अलैहिस्सलाम जिस अखलाक के हामिल थे, सच्चाई उसी में से एक है याद रखी। सच्चाई अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक में से। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान ने फरमाया कि वो जो है सच्चे थे, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 51 में। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 41 में, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर जो है 56 के अंदर, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, इदरीस अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बयान कर कहा इन्नहु काना सादिकल वाद, क्या जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है सच्चे थे अपने वादे के अंदर। तो देखिए आपने, और इसी तरह एक जगह याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वो जालना लहुम लिसानन सिद्दीकन अलैहा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सच्ची ज़बानें दी थी। तो देखिए कई अंबियाओं के तस्करे में सिद्क का लफ्ज़ आया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहूँ, आप तो नबी बनने से पहले ही सच्चे कहलाए गए। हदीस में आता है कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से पहले आपको क्या कहते, सादिकुल अमीन, सच्चा और अमानतदार। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी नबुव्वत से पहले ही सच्चे कहलाए, बाकी अंबियाओं की अल्लाह ने गवाही दी, आप सब तो पहले से कहलवाए, और नबी बनने के बाद तो आप तमाम लोग ही जानते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़क़ अलैह रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल अमीन कहा, लखब से मशहूर थे, और अपनों के अलावा गैरों ने भी जो है इस लखब को दिया, और हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया बोलकर, बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत है, सहाबा कहते हैं हमने आपको पहले से सच बोलते हुए पाया, सच्चा पाया। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे मतलब नबुव्वत नहीं मिली थी तब भी सच बोलते, उसकी दलील है अबू सुफियान का एक वाकया आता है, जब वो हरकील हेराकुलस जो बेजेंटीनियन एम्पायर का किंग था या एम्परर था, बेजेंटीनी हुकूमत का हेड था, जब उस तक बात पहुंची, आप उनका ख़त पहुंचा जिसमें आपने दावत दी, तो अबू सुफियान वहाँ अपना काफिला लेकर गए थे। हरकील ने कहा कोई है मक्का का बुलाओ, तो कहा मक्का के सरदार ही है अबू सुफियान, बुला लो पूछ लेते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खत लिखी है हमको क्या मामला है। उसने सवालात किए, जब सवालात किए तो अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो नबुव्वत से पहले मशहूर थे सच्चे, और मुसलमान तो मुसलमान, सहाबा तो सहाबा, जो लोग काफिर थे उन्होंने भी गवाही दी कि आप सब सच्चे थे। हरकील ने सवाल किया अबू सुफियान से, और सवाल कैसा किया, अबू सुफियान अपने साथियों के साथ वहाँ गए, हरकील ने कहा कि अबू सुफियान का चेहरा उधर फेर दिया जाए और बाकी सहाबा मेरे तरफ देख, मतलब बाकी उनके साथी, सहाबा नहीं उनके साथी मेरे तरफ देखे, ताकि अबू सुफियान से कोई चूक हो तो इनके चेहरों से मैं पहचान लूँ कि अबू सुफियान गलत बोल रहे हैं। होता है ना कभी कि दोस्त समझ लीजिए कोई बात कर दे, अरे वो तो ऐसा नहीं, तो थोड़ा कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है, तो कहा तुम मेरे तरफ देखो, तुम लोग उधर देखो, अब बोलो। उसने एक सवाल किया, और सवाल क्या किया आप सब के ताल्लुक से, उसमें से एक सवाल ये था, कई सवाल उसमें से एक सवाल ये किया उसने, आपको वो किन किन बातों का हुक्म देता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन किन बातों का हुक्म देते हैं आपको, क्या क्या करने कहते हैं। अबू सुफियान चाहते थे कि झूठ बोल दूँ, लेकिन कहा बोल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, किन किन बातों का हुक्म देते हैं। तो अबू सुफियान जवाब देते, मुसलमान नहीं थे, यकूलू कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते हैं कि तुम अकेले अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ, और जो कुछ तुम्हारे आबा अजदाद कहते थे उसे छोड़ दो, इसके अलावा आप हमें नमाज पढ़ने का, सच बोलने का, पाकदामन रहने का और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। इसमें एक सिफत क्या बताई, आप हमें नमाज कायम करने का और सच बोलने का, सच बोलने का तौहीद के बाद सच बोलने का हुक्म देते हैं, और फहश बुराई से रोकते हैं, और सिला रहमी का हुक्म देते हैं सच बोलने का। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही तो मुसलमानों और सहाबा ने दी, अबू सुफियान अभी मुसलमान ही, वो भी गवाही दे रहे हैं कि आप सब सच का हुक्म देते हैं और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। हरकील ने जवाब दिया, जो कुछ तुम कह रहे हो अगर ये बरहक है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब मेरे तख्त पाए के मालिक बन जाएंगे। तो हरकील ने क्या कहा, वो शाम में था तब, कहा कि अगर जो तुम बात कह रहे हो अगर सच्ची है तो मैं जिस जगह बैठा हूँ इस तख्त पर, बहुत जल्द जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत होगी, क्योंकि उसकी किताब में पहले से तस्करे थे आखिरी नबी के, और आखिरी नबी की हुकूमत के, आखिरी नबी की सहाबा के मौजूद थे। कि तो अल्लाह ने कहा कि सहाबा की मिसाल, ज़ालिक मतलहुम फ़ित तौरात वल मतलहुम फ़ित इंजील, सहाबा की मिसाल तौरात इंजील में थी, तो आप सब की मिसालें तो बहुत मौजूद थी, बल्कि हर नबी इंतज़ार कर रहा था کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زمانے میں آ جاتا ہوں میں ایمان لا لوں، بلکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا اور کہا اگر تمہارے موجودگی میں وہ نبی آ جائے جس کا وعدہ ہے تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سارے انبیاء نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے. سبحان اللہ، مطلب امت محمدیہ جس نبی پر ایمان لاتی ہے وہ نبی ہے جس پر ایمان لانے کے تعلق سے اللہ نے انبیاؤں سے وعدہ لیا ہے کہ اگر وہ نبی تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ سب نے کہا ایمان لائیں گے. ترخیل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کہہ رہے ہو اگر یہی ہے تو عنقریب میں جس تخت پہ بیٹھا ہوں میرے پیر کے نیچے کی زمین چلے جائیں گی، مطلب شام میرا نہیں رہے گا، حکومت چلے جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سچائی بیان کی گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، بخاری مسلم کی روایت متفقہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یقین دلوایا تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی. آئیے، واقعہ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں ہیں اور وحی آتی ہے پہلی بار، آپ ڈر جاتے ہیں اور بھاگ کر آتے ہیں، بھاگ کر آ کے کہتے ہیں مجھے اڑا دو، مجھے کچھ چیز لپیٹ دو، شاید میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائیں گی. تو اس میں جو ہے آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہی ہے، اور دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا تبصرہ ہو رہا ہے، کنکلوزیو، مطلب آپ 40 سالہ زندگی کا کنکلوژن اس حدیث میں پالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، بخدا آپ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں. پھر فرماتی اور کہتی ہے بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ اس کو کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور برحق واقعات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی مدد کرتے ہیں. یہ 40 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 ایئرس کی لائف یہی تھی، سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کما کر لوگوں کو دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہے نا، مدد کرتے ہیں، کما کر دیتے ہیں آپ، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ کام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آج اپنی زندگی کو ہم دیکھیے، کیا ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی صفت ملتی ہے؟ کسی کو کما کے دینے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں کبھی؟ ہم کو تو جتنا کماتے اپنے لیے نہیں پڑتا ہے، چونکہ ہم نے لائف اسٹائل اتنا ہائی بنا دیا. صلہ رحمی کے بدلے ہم خطا رحمی کرتے ہیں، سچ کے بدلے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہے نا، یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں. آپ سب کی 40 سالہ زندگی صرف اور صرف یہ تھی، بوجھ اٹھانا دوسروں کا، دوسروں کا بوجھ تو دور، ہم اپنے والدین اپنے رشتے داروں کو بوجھ سمجھتے اپنے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے کوئی چلتا فزیکل ویٹ اٹھاتا نہیں جمتا تو آپ اس کا ویٹ اٹھا کے لے لیتے اور لے کر جاتے، سمجھے آپ. تو بہرحال یہ آپ کی 40 سالہ زندگی تھی، سچ پر تھی. اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہر بار ہم سچ بولیں، عمومی گفتگو ہو، خصوصی بات ہو، ہر کام میں ہم جو ہے سچ بولیں. مسند احمد اور ابن حبان کی روایت ہے، تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ سے فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں جنت کی تمہارے ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں. 6 باتیں کیا ہے؟ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت سونپی جائے تو واپس کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں. زبان اور شرمگاہ اور ہاتھ، 3 چیزیں آ رہی ہے اس کے اندر. سچ بولو، ہے نا، ہاتھ کو روکے رکھو مطلب غلط استعمال مت کرو، شرمگاہ غلط، 3 چیزوں کے تعلق سے 6 باتیں ہیں اس کے اندر. 6 باتوں کی تم وعدہ کر لو تو میں تمہارے جنتی ہونے کی ضمانت سمجھتے ہیں نا، گارنٹر. گارنٹر کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے بولے میں پیسہ کسی سے ادھار لے رہا ہوں، کوئی گارنٹر بنے گا، مطلب اگر میں نہیں دے پایا تو اس کو دینا پڑے گا، اس کو بولتے ہیں گارنٹر. ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 نشانیاں جس میں منافقت کی علامت ہے، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت سونپی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہا جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4 خصلتیں جس میں ہو پکا منافق ہے، 4 میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں منافقت کی ایک صفت ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے. پہلا فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور لڑائی ہو جائے تو گالی گلوچ کرے. کوئی انسان یہ کہے کہ میں عام دنوں میں تو بہت اچھا رہتا ہوں، کوئی میرے کو ٹینشن دیا تو پھر میں بہت گالیاں دیتا ہوں، اس کو نفاق کی علامت ہے. مومن کی صفت نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں گالیاں دے، نفاق کی علامت ہے، بات یاد رکھے. ٹھیک، تو 4 باتیں اس میں بھی ایک ہے، جھوٹ، جھوٹ بات کرے تو جھوٹ بولے. آج اللہ رحم کرے ہم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہو چکا ہے جب بات کرتے صرف جھوٹ، کوئی ڈینگی ہانکنے میں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی مال کے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اپنی خاندان کی بڑائی کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی خاموخواہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ اس کو فکر میں دیکھ رہا تو اپنے آپ کو اچھا بتاؤں جھوٹ بول رہا ہے، तो कोई हर जगह झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप छोटी छोटी चीजों में झूठ, ये चीज कहां से खरीदी, झूठ, इसमें क्या झूठ बोलने यार, कहां से खरीदी, बोल सकते ना, लेकिन उसमें भी झूठ, क्यों, वो ले लेंगे नहीं तो जाकर, कितने में लिया, झूठ, क्यों लिया, झूठ, खरीदा खुद और बोल रहा तोहफा है, बताने के लिए कि मेरा इतना स्टेटस है कि इतनी बड़ी चीजें तोहफे में आती मेरे को, झूठ, कीमत पे झूठ, कहां से लिया झूठ, क्यों लिया झूठ, ठीक है, मैं बाहर काम करता, क्या काम करते, झूठ, हर चीज झूठ, याद रखिए, सब जगह हम चाहते झूठ का सहारा ले, चीज बेचना है झूठ, अरे 100 में लिया तुमको 110 में दे रहा 10 रुपए कमाना, झूठ, बहुत झूठ बोलते हैं, हमें बचना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खस्म भी खाए तो सच्ची खाए, चूंकि खस्म को भी अगर आप झूठी खाते हो तो झूठ में शामिल है। अबू दाऊद की रिवायत आपसे फरमाते हैं, तुम अपने बाप दादा बाप माओ और शरीकों की खस्म ना उठाया करो। दौरे जहान में लोग माँ बाप की और अल्लाह के साथ जिनको शिर्क करते बुतों की खस्म खाते, तो तुम माँ बाप की और शरीकों की खस्म मत खाया करो। और आपने फरमाया ना उठाया करो, और सिर्फ अल्लाह की खस्म उठाया करो, अल्लाह की खस्म खाया करो, अल्लाह की खस्म भी सिर्फ इस वक्त उठाया करो जब तुम सच्चे हो। तुम अपने माँ बाप की खस्म नहीं खाना, और जिस जमा बुतों की जो इबादत हो उनकी खस्म नहीं खाना। आज हमारे पास सबसे ज्यादा खस्म किसकी खाई जाती है, माँ और बाप की, आपसे मना कर रहे हैं। शरीकों की बुतों की खस्म मत खाना, और अल्लाह की खस्म खाना सिर्फ, और खाना भी तब जब तुम सच्चे हो, झूठी मत खाना वरना उसका वबाल आता है। इसी तरह जो है गवाही भी अगर हो तो सच्ची हो, खस्म खाए सच्ची खाए, गवाही दे सच्ची दे, ठीक। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमाते, बुखारी की रिवायत है, और आप लेटे हुए थे, आपने लेटे लेटे फरमाया, अला उनब्बिकुम अकबरुल कबायर, क्या मैं तुम बता दूँ अकबरुल कबायर, बड़े गुनाह में सबसे बड़े गुनाह क्या है, अकबर सबसे बड़ा, कबायर कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, सुभान अल्लाह, मतलब गुनाह बहुत बड़ा है। अला उनब्बिकुम बि अकबरिल कबायर, क्या बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और फरमाया, सबसे पहले उस गुनाह के अंदर कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करो, पहला गुनाह, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नफरमानी करो, दूसरा बड़ा गुनाह। अकबरिल कबायर, गुनाहों में बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबूकर सिद्दीक फरमाते, लेटे ऐसा टेके से थे, आप उठ गए, और टेके से उठने के बाद आपने कहा और दोहराते गए, बार बार दोहराया और लगातार दोहराया, और क्या कहा, खबरदार झूठी बात और झूठी गवाही, खबरदार झूठी बात और झूठी गवाही, खबरदार झूठी बात और झूठी गवाही, खबरदार झूठी बात और झूठी गवाही। इतनी बार रिपीट किया कि अबू बकर सिद्दीक बोलने लगे, काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह बंद कर लेते, मतलब हमें तो नबी के मुंह से एक बार सुनना भी काफी था कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। इतनी बार रिपीट करने का खौफ हम पे तारी होता जा रहा था, कंटिन्यूसली आप बोलते झूठी बात और झूठी गवाही, झूठी बात और झूठी गवाही, झूठी बात और झूठी गवाही, झूठी बात और झूठी, इतने बार दोहराया कि खौफ से सहाबा कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, काश कि आप सब मुंह बंद कर लेते, बुराई से नहीं खौफ से, कि क्या अंजाम होगा हमारा, इतने नबी इतने बार बोले बाद हमारा अंजाम क्या हो जाएगा, झूठ का कितना अल्लाह पकड़ करेगा, इतने बार मतलब आप सब रिपीट कर रहे हैं झूठी बात और झूठी गवाही, गुनाहों में सबसे अजीम गुनाह और झूठी बात और झूठी गवाही, तो एकदम मामूल चिल्लर काम है हमारे लिए, आम जबान में बोलो तो यूं। और मर्दों के मुकाबले में औरतों ने तो बिल्कुल तरीके कार जिंदगी जीने का बना लिया, झूठ फोन पर, झूठ कोई आया तो झूठ, कहीं गए तो झूठ, बच्चों के बारे में झूठ, बड़ों के बारे में झूठ, बच्चा क्या कर रहा, इंजीनियरिंग कर रहा, जबकि वो बेचारा आईटीआई कर रहा, कुछ आईटीआई भी हो सकता है इंजीनियरिंग का पार्ट हो, लेकिन इंजीनियरिंग एक कोर्स है, आप आईटीआई को इंजीनियरिंग कैसे बोल सकते हैं, मालूम है अलग है, कुछ तो टेक्निकल है ना, इंजीनियरिंग कर रहा, क्या परसेंटेज आया था, 80% आया था, 40 लाना मुश्किल है उसके लिए, 80 बोल रहे हैं, बच्चों के लिए झूठ, शौहर के लिए झूठ, शौहर क्या करते हैं आपके, ओ बहुत बड़ी कंपनी मैनेजर है, और वो बेचारा रोज पसीने भाग के आता, खुदाई करके आ रहा, पता नहीं लेबर है, क्यों झूठ बोला, नौहर क्या झूठ, बच्चे क्या कर रहे झूठ, तालीम के बारे में झूठ, कपड़ों के बारे में झूठ, पड़ोसियों के बारे में झूठ, गीबत की शक्ल में झूठ, खामखा लोगों के बारे में खयास आराइयां करके झूठ, जबान के मुकम्मल गलत इस्तेमाल में हम लगे हुए, क्या कमाते हैं आपके शौहर, 80,000, बेचारे को 8,000 मुश्किलें कमा के लाना, झूठ, इसलिए कि बोले झूठ के बाद कैसा जिएंगे ना भाभी, कैसा जिएंगे ना बाजी, इसलिए कि अब सबके शौहर इतने आगे जा रहे हैं, अपन कैसे पीछे रहेंगे, सबके बच्चे फलां कर रहे थे अपन कैसा वो करेंगे, तो थोड़ा झूठ चल जाता, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चा उम्र हो गई उसकी 25 साल, अभी क्या 15 साल का ये बेचारा मेरा बेटा, उम्र के बारे में झूठ, खुद की उम्र के बारे में झूठ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मर्द उमन इन मामलों में नहीं बोलते हैं झूठ। बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा फेल हो जा रहा है, मैं परेशान है उससे, औरतें खामोखा झूठ। क्या उम्र है आपकी साहब? मेरी उम्र भाई 70 साल है, उसको कोई परवाह नहीं कि 70 है या 700 है, उसको परवाह नहीं, ठीक, उसमें झूठ। औरत से आप पूछ लीजिए क्या उम्र है आपकी, तो पहले तो क्यों पूछा आपने ऐसा घटिया सवाल, नहीं पूछना चाहिए ऐसा सवाल, बहुत कोफ्त होती, तकलीफ होती है। अरे भाई मेरे को ऑफिशियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए लिखना है, इसलिए पूछा जा रहा है उम्र क्या, उसमें भी झूठ। 2-5 साल कम होते तो गिरा के लिख देते। और कई औरतों का तो हाल ही है, उनके हर सर्टिफिकेट पर अलग डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, एडजस्टमेंट किए हुए, एक में 1980 तो एक में 1981, एक में 1982, चूंकि 20 साल से बड़ी होने नहीं चाह रही थी तो हर साल डेट ऑफ बर्थ चेंज करते जा रहे हैं। फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन जब पासपोर्ट के लिए आ रहे, प्रॉब्लम, 100 डेट ऑफ बर्थ लिखी बोली मेरी अलग अलग, वो मैं भूल गई थी, बोले सन क्या था, एक बार 81 याद रहा, एक बार 82 याद रहा, एक बार 83 याद रहा, एक बार 84 याद रहा, चूंकि एज 20 से ऊपर नहीं बढ़ाना थी तो इधर से सन कम करते जा रहे। देखिए आप छोटी सी चीज है, झूठ। बच्चा तालीम हासिल कर रहा, नहीं पढ़ पाता है, बोल दीजिए नहीं पढ़ पाता है, कोशिश करता है, मेरा बेटा बहुत हुनरमंद है लेकिन तालीम में नहीं है, उसके दूसरे फील्ड्स हैं, वहां झूठ। तो छोटे से लेकर बड़ा, मैं उम्र की मिसाल क्यों दिया, यहां भी झूठ। मतलब अल्लाह के पास जाने के बाद उसके फरिश्ते तो उम्र उम्र नहीं काउंट करने वाले, आमाल ही देखने वाले, कितना जी क्या कुछ परवाह नहीं उनको, मैं क्या अमाल थे जिसके हिसाब से फैसले अल्लाह ताला कर देंगे, फरिश्ते अल्लाह के मजा ला के फेंक देंगे, उठा के जानलूम में फेंकना है डाल देंगे तो जन्नत में इस्तकबाल करके, वहां तो नहीं छुपा सकते आप। झूठ, छोटी सी छोटी चीज लेकर बड़ी से बड़ी में झूठ। अब जब इस माँ की गोद में अपना उसका बच्चा पलता है, वो अपनी माँ से सीखता है झूठ झूठ झूठ और झूठ, फोन पे झूठ चालू है। मर्द भी बोलते, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन औरतें कसरत से बोलती है झूठ। मर्द फिर भी को बहुत बड़े काम के लिए बोल रहा है, गलत तो गलत थी, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन औरतें तो छोटे छोटे अननेसेसरी नॉन रीजन कॉजेस के लिए झूठ बोल रही, मतलब जरूरत ही नहीं वहां बोलने की, क्यों जरूरत है? आपसे किसी ने पूछा भी नहीं, हमारे शोहर दुबई चले गए बहुत कमा रहे, वहां पूछे किसी ने? दुबई नहीं गए, श्रीलंका में काम कर रहे बेचारे जाके, लेकिन दुबई बोल रही हूं, समझ रहे बात? किसी ने पूछा भी नहीं लेकिन झूठ बोला जा रहा है। छोटे से बड़े तक झूठ, याद रखिए झूठ खतरनाक चीज। क्या आपने क्या फरमाए? झूठ और झूठी गवाही, झूठ बोलना और झूठी गवाही, झूठ बोलना और झूठी गवाही। इतने बार बोला कि अब अगर सिद्दीक बोलते काश कि आप सब अपना मुंह बंद कर लेते, क्योंकि तो उसकी संगीनी से हमको डर लगने लगा था, खौफ, एक बार बोलना ही काफी था, खौफ चढ़ते जा रहा ना, आपने इतने बार दोहरा लेते और अभी लेटे थे उठ गए, पहले का शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी और उठ गए, झूठी बात और झूठी गवाही, झूठी बात झूठी गवाही। तो दिस इज यूं हम बोल देते हैं, बुखारी की रिवायत थी, यूं, समझ रहे आप? इसी तरह जो है अकीदे तौहीद में भी इंसान सच्चा हो, एक रब को माने, साथ शिर्क ना करे, इसलिए कि शिर्क भी झूठ की किस्म है और तौहीद सच्चाई है, याद रखिए हक है ये, सच है ये, याद रखिए, ठीक है। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह उसके रावी फरमाते और कहते हैं आप फरमाया कहा कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ बिन जबल रजी के साथ बैठे हुए थे और माज़ बिन जबल रजन आपके साथ ऊंट पर सवार थे। आप सल्लम ने 3 मरतबा इन्हें पुकारा, इन्होंने 3 मरतबा कहा मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा कोई शख्स जब सच्चे दिल से गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह ताला इस पर जहन्नम को हराम करार देता है। एक बार सच्चाई से अकीदे तौहीद को दोहराने का नतीजा जहन्नुम से निजात। तो अकीदे में मोमिन सच्चा, तिजारत में मोमिन सच्चा, गवाही में मोमिन सच्चा, खस्म खाने में मोमिन सच्चा, हर काम में मोमिन जो है सच बोलता है, झूठ का जर्रा बराबर भी सहारा नहीं लेता है, याद रखें। अब सच्चा मुसलमान कौन, वो भी देख लेते हैं, सच्चा मुसलमान कौन, इसके ताल्लुक से जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं और फरमाते हैं कि नजद से कुछ एक आदमी आया, नजदी एक आदमी आया, आदमी की हालत यह कि बाल परागंदा पूरे फैले हुए, धूल धूल भरी हुई उसके अंदर, दूर से चिल्लाते हुए आ रहा है, क्या बोलता है समझ में नहीं आता, आवाज इतनी गुंज रही उसकी, कुछ तो बोल रहा है समझ में आ रहा है, क्या बोलता है समझ में नहीं आता। आप उनके पास आता है, बात करता है तो समझ में नहीं आती बात कैसी करता है, मतलब नजदी उसकी जबान से अरबी थी लेकिन होता है ना उर्दू एक शहर की, उर्दू एक गाँव की, समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। आने के बाद कहता है तुम पर ईमान लाने के बाद करना क्या होगा मुझे बताओ चलो। तो आपने फरमाया नमाज कायम करना होगी, मतलब शहादत के बाद क्या है, नमाज कायम करना, कितना? तो कहा 5 वक्त की फर्ज, इसके अलावा क्या? तो कहा नफिल तू जितनी चाहे, कहा ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना होगा? तो कहा तुझे जकात देना होगा, कितनी? तो कहा 2.5%, 2.5%, इसके अलावा क्या? तो कहा जितना तू नफिल देना चाहे, समझ, ठीक। कहा इसके बाद क्या? तो कहा तुझे रोजे रखना होगा, कितने? تو کہا رمضان کے ایک مہینے کے یہ فرض ہے، کہا اس کے علاوہ کیا، تو جو نفل رکھنا چاہے ٹھیک. اور اس نے کہا پلٹا اور پلٹ کے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ ایک کام بھی نہیں کروں گا اور اس سے کم ایک کام بھی نہیں کروں گا، جا رہا ہوں میں، اب ہو گیا میرا کام، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے، حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا اس لیے حج کے لفظ نہیں ہے اس میں، اللہ کی قسم جو تم نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے ایک چیز بھی زیادہ نہیں کروں گا اور ایک چیز بھی نہیں کم کروں گا. اور یہ کہہ کر وہ نکل کر چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کہا جتنا میں نے بولا، اگر اس نے سچ کہا کہ جتنا ہی کروں گا یہ کامیاب ہوگا. ایک روایت میں الفاظ اس طرح آپ نے فرمایا دخل الجنت ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ کہا تم میں سے کوئی ہے جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے، سامنے کا ہم دیکھنا چاہتے تھے، کہا وہ جا رہا ہے، اس نے جو مجھ سے وعدہ کیا اگر پورا کر دیا تو وہ جنتی ہے. اور عربوں کی خصوصیت تھی جب اللہ کی قسم اٹھا لیتے کبھی بھی اس سے نہیں پھرتے تھے، کبھی نہیں. اس لیے آپ سب فرما رہے ہیں جو کہا وعدہ پورا کر لیا تو وہ جنت میں چلا جائے، چونکہ ان کی خصوصیت تھی جب اللہ کی قسم کھاتے، چونکہ ہزاروں بت تھے نا، لیکن جب اللہ کی کھاتے وہ سچی ہوتی تھی، سمجھ رہا. تو کہا جو قسم کھا کے گیا ہے نا پورا کر لے تو بس جنتی ہے، کامیاب ہے. ایک میں کہا جنتی دیکھنا چاہتے ہو، بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ آپ سب مسکرائے، مسکرانے سے آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے، اور کہا تم میں سے کون جنتی دیکھنا چاہتا ہے، اس شخص نے جو وعدہ کیا پورا کر دیا جنت میں جانے والا ہے. کیا کیا؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا اس کو، سمجھے آپ بات کو. سچا مسلمان کون؟ جو توحید پر رہتا ہے. سچا مسلمان کون؟ جو نماز پڑھتا ہے. سچا مسلمان کون؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے. سچا مسلمان کون؟ جو روزہ رکھتا ہے. سچا مسلمان کون؟ جو حج کرتا ہے. اب یہ جو نہیں کرتا ہے وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کو ہم نے سچا تو دور پیر فقیر ولی اور کیا کیا مرشد بنا دیے، جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں بلکہ لوگوں کی زکوٰۃ کھا رہے ہیں. سچا مسلمان وہ جو توحید پر رہتا ہے، سچا مسلمان وہ جو نماز قائم کرتا ہے، سچا مسلمان وہ جو زکوٰۃ اور سچا مسلمان جو حج کرتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ میں چار چیزوں سے ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں کہا. آپ نے فرمایا اور کہا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچا اگر یہ اپنی بات میں تو یہ تو کامیاب ہو گیا. سچا ہے مطلب یہ مسلمان، سچا مسلمان اس کا مطلب. اس لیے میں نے کہا سچا مسلمان کون؟ جو فرائض پر عمل کرتا ہے، ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے کاروبار میں سچائی اختیار کریں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا کچھ لوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا تو آپ نے اعلان کیا اور کہا اے تاجروں کی جماعت، تو سارے تاجر کام وام کر رہے تھے چھوڑ کر دیکھنے لگے. کیا بولنا چاہ رہا آپ سب؟ اے تاجروں کی جماعت، سب لوگ آپ سب کی طرف گردن اٹھا کے دیکھنے لگے، متوجہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بغور سننے لگے تو آپ نے فرما کہا بے شک تاجروں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوں گے. بے شک تاجروں کو، بزنس مین کو، اس حال میں روز قیامت اٹھایا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوں گے. اور فرمایا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا. سوائے اس کے جو کیا کرتا رہا؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا، نیکی کیا اور سچ بولتا رہا، اس کو چھوڑ کے سارے تاجر گناہ کی حالت میں اٹھا جائیں گے. تقوی اختیار کرتا رہا، اس کے بعد اس نے دوسرا کام کیا نیکی کرتا رہا. چونکہ تجارت میں جب مال آتا ہے تو آدمی نیکی چھوڑ دیتا ہے، عموماً غریبوں کو دیکھا تو زیادہ دین کی طرف رجحان ہوتا ہے، مالداروں کا نہیں. سچ بولتا رہا تو جنت میں، تو کامیاب، ورنہ گناہ گار کی شکل میں اٹھائے جائیں گے تاجر، اس لیے کہ جھوٹ بول کر لوگ مال بیچتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ چاہے بیچے چاہے مال معاملے کو روک دیں، لیکن اگر وہ دونوں مل کر تجارت کرتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں اور سچ سچ بتا دیتے کیا کیا خامیاں ہیں اس کے اندر، ڈیفیکٹس ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کے تجارت میں برکت دے دیتا ہے. سچ بول کے تجارت کرنے کا فائدہ، تجارت نے برکت. آپ نے ایک پروڈکٹ اٹھایا، پروڈکٹ اٹھا کے کہا کہ پروڈکٹ اچھا ہے، نیا ہے، لیکن اس کا ریپ پھٹ گیا تھا، انولا پھٹ گیا تھا، ایک بار گر گیا تھا، ایک نقص ہے، ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے، تھوڑا پرانا ہے، دھول کھا لیا ہے، پچھلے سال کا پروڈکٹ ہے، آپ بول کے بیچیں گے تو اللہ اس میں برکت دیں گا، تو برکت آئے گی. اور اگر جھوٹ بولے اور کسی بات کو ظاہر نہ کرے، کسی ایپ کو چھپا لے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی، ظاہر نہ کریں، تو ان کے سودے میں برکت ختم کر دی جاتی ہے. آج ہماری تجارت بے برکت ہو چکی ہے، ان دا سینس کہ مال تو بہت کماتے لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے، بیماریوں میں، ٹیکسس میں، پرابلمس میں، مصیبتوں میں، گاڑیوں کے خراب، مشین کے خراب، مینٹیننس سب میں لگ جا رہا ہے، کما رہے کروڑوں ایکسپینس میں چلا جاتا ہے. جھوٹ کہیں نہ کہیں، جب آپ دینے والا نقص بتا کے دے رہا کہ یہ پرابلم ہے، لینے والا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں، یہ سچ ہے، دونوں کی تجارت بابرکت. دینے والا بھی جھوٹ، لینے والا بھی جھوٹ، تجارت بے برکت. ٹھیک ہے، تو بابرکت ہوتی ہے تجارت جس نے بول کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں عیسائی مسلم کی روایت ہے، تین افراد ایسے قیامت کے اس اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھیں گا نہ انہیں پاک کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا نیکی کرنے کے بعد یا کوئی چیز دینے کے بعد، اور جھوٹی قسم کر کے اپنا سودا کرنے والا۔ ارے اللہ کی قسم اتنے پلاٹ ملا آپ نے اتنے بیچ رہے، اللہ کی قسم پروڈکٹ اتنے ملا اتنے بیچ رہے، نہ ان سے اللہ بات کریں گا نہ ان پر رحم کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے شخص کا یہ حال ہے۔ اسی طرح جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، یہ چند نقصانات وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کا کیا گناہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص جھوٹ باندھتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا جرم ہے۔ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ہم سے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوں گا۔ یہ بات میں پہلے کیوں کہہ رہا ہوں جھوٹ کے اندر، اس لیے کہ آج لوگ اپنے مفادات اور لوگوں سے پیسہ ایٹنے اور چندے اور جو ہے مال وصول کرنے کے لیے جھوٹی باتیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں، من گھڑت باتیں، بلکہ ایسی باتیں جو قرآن حدیث میں ہی نہیں، ان کی بنائی ہوئی حدیثیں اور قرآن ہیں، بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اس کے پاس روایت ہو اس کی اور وہ سچی روایت ہو، جھوٹی اور موضوع نہیں، تو بات کرے۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ کو دیکھا گیا، جب وہ بات کرتے تو یہ کہتے حدیث کے آخر میں او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے آپ کو بچانے کے لیے شاید اس طرح سے ہی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مفہوم حدیث بولتے ہیں نا کچھ لوگ، اس لیے بچانے کے لیے کہ اگر مسٹیک ہو جائے تو بچ جائیں گے۔ تو کچھ روایتوں کے بعد صحابہ احتیاطاً یہ بولا کرتا او کما قال، ایسی کچھ تو بھی کہا، یہ اس لیے نہیں کہ ان کی یادداشت کمزور تھی، یہ اس لیے کہ وہ پکڑ میں نہیں آنا چاہیے، ہم نے کہا لفظ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو پکڑ میں نہیں آنا، بولتے سمجھ رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ روایت کرتے ہیں نا، محدثین جب لکھتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں، کوئی صحابی کہتا قال رسول اللہ تو قال ہی لکھا جاتا ہے، سمعتو ہم نے سنا آپ نے فرمایا، سمجھ رہے آپ، وہی لکھا جاتا ہے، کہ وہ بھی نہیں گڑبڑ ہونا کہ آپ سب نے کہا، تو ہو سکتا کسی اور سے بھی سنا ہو کہ آپ سب نے کہا، سمعتو ہم نے سنا، مطلب وہ خود تھا وہ صحابی وہاں موجود، تو وہی لکھا جاتا رہا، نہیں کچھ بھی چینج مت کرو اس، سمجھ رہے آپ۔ تو آپ سب پہ اور بہت سارے لوگ آج جھوٹی باتیں، من گھڑت روایت ہے نا، یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے دس دن پہلے مبارکباد دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ سب کی حدیث ہے، یہ موضوع جھوٹی بات ہے کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے جہنم اس پر حرام اور وہ ہمیشہ جنت میں جائیں گا، جھوٹی بات ہے نبی کی طرف، جھوٹی بات ہے نبی کی طرف، ہے نا۔ اور کتنا آسان ہے، اپنے کو کیا انہیں بھیجا فارورڈ کر دو، کتنے لوگوں کو جا رہی ہو جھوٹی بات، جو جانتے موجتے ابھی کم سب پہ جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، یاد رکھ لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو جھوٹ بات بیان کرتا ہے تاکہ وہ ہنسے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، آپ نے تین فرمایا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، برباد ہے، برباد ہے، برباد، کون؟ تو کہا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہے نا۔ اور آج ہمارے جوکس کیسے ہوتے ہیں؟ شروعاتی جھوٹ سے، جھوٹ سے، ایک سردار تھا، اب سوال یہ کہاں تھا وہ، کون تھا وہ؟ جھوٹ، جھوٹ، اب بولیں گے اس سے تو کوئی نہیں بچ رہا، ہم خود جوکس بنا کے بھیج رہے ہیں، ایٹ لیسٹ نہیں بنا رہے تو فارورڈ کرنے میں تو پارٹ ہے، اس کا گناہ ہے، ہنس رہے ہیں لوگ، ہاں ہاں ہاں جھوٹ، آپ بولیں گے اسلام اتنا خطرناک یار مذہب ہے، کچھ جھوٹ، اب ہنسنے کے بھی چانس نہیں ہے کیا؟ ہنسو، خوب ہنسو، جھوٹ نہیں لیکن سچ پر ہنسو، سچی بات بولو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کے اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ گھبرا گئے، رہے بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، پریشان ہوگی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، آپ کے دانت نظر آئے۔ ایک روایت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کہ اللہ کے رسول ایک مجھے اونٹ گفٹ کر دیجئے، دے دیجئے، بہت غریب ہوں، کسی سے مانگ لیجئے، آپ وسیلہ بن جائیے، مل جائے، تو کہا اونٹ کا بچہ دوں گا، کیونکہ آپ سب پالنا، بڑا کرنا، ضرورت آج ہے نا کھیتی باڑی کو، بچہ دیں گے آپ، بڑا کرو، پالو، ٹائم لگیں گا نا، تو کہا نہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا، تو کہا ٹھیک ہے پھر دے دیجئے، اب مطلب میں تو چاہ رہا تھا بڑا ہونے کا، اونٹ کا بچہ۔ اس کے بعد صحابی کو حکم دیا، انہوں نے بڑا اونٹ لے کے آئے، ان کا ارے آپ تو بچہ بڑھتا، آپ سے مسکرائے، حدیث میں آتا آپ کی داڑھی بھی نظر آئی، مطلب اتنا منہ کھلا، آپ ایسے بہت زیادہ خیخے لگا کے نہیں ہنستے، داڑھی نظر آئے، اور آپ ہنستے ہنستے کہا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی رہتا نا، میں 100 سال کا بھی ہو جاؤں اگر میرے والدین حیات ہے تو ان کا بچہ ہی ہوں میں, 100 سال کا بچہ ہوں. لیکن بچہ بولے تو چھوٹا سمجھ رہے آپ, ان 100 سال کا بھی تو بچہ ہو سکتا ہے نا والدین کا. اونٹ تو کہا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی رہتا, سمجھ رہے آپ؟ کوئی جھوٹ تھا اس میں؟ کوئی غلط بیانی تھی اس کے اندر؟ بالکل نہیں تھا. لیکن اس میں لوگ خوش ہوئے. صحابہ کے تعلق سے آتا کہ صحابہ جب صحابہ میں سے کچھ لوگ تربوز کا یا اس قسم کا جو پھل ہوتا ہے تربوز کے جیسا یا پپیا بولی اس قسم کا پھل کھاتے, پھل کھانے کا مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ایک دوسرے سے کئی بار چھیڑ چھاڑ مذاق کر لیتے اور ایک اٹھا کے اسے گردن پہ چپکا دیتا اور وہ چپکنے دوسرا نکالتا اور باقی ہنستے. لیکن نہ, لگنے والے کو برا لگتا وہ بھی خوش ہوتا کہ سب ہنس رہے, جس نے لگایا وہ بھی خوش ہوتا, سارے خوش ہوتے. یہ جوک تھے ان کے, یہ مذاق تھے ان کے, یہ تھا. یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے شروع ہو رہے, ایک تھا اور سب ہنس رہے اور کوئی تھا ہی نہیں. تو لعنت ہے, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جھوٹ بول کے ہنسا. دل جوئی کرنا, انٹرٹینمنٹ کرنا, مذاق کرنا جائز ہے, لیکن جھوٹا نہیں, سچا, سمجھ رہے آپ؟ اور سچ میں مذاق ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس دن میں گیا اور گر گیا حمام کے اندر, آپ ہنس رہے سب, ریئل واقعہ میں گرا تھا حمام میں, ہنسو آپ, اچھی خوشی کی بات ہے نا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں جوک نہیں بنا سکتا ہوں کہ ایک بار ہمارے دوست حمام میں گر گئے, جھوٹ, ریئل نہیں ہے, فیکٹ, سمجھے. اور اگر مجھے برا لگی میں حمام میں گرا اور آپ بولنے سے, تو وہ بھی آپ ہنس نہیں سکتے, اس لیے کہ مجھے تکلیف ہو رہی نا, پھر تو آپ نہیں بول سکتے. اٹ ڈپینڈس آدمی پر. صحابہ خوش ہو رہے, کوئی چھلکا مارے تو خوش ہو رہے, دوسرے بھی خوش ہو رہے. ان کو بولے مجھے پسند نہیں تو آپ نہیں کر سکتے, یہ نہیں بول سکتے صحابہ مارتے تو میں چھلکا ماروں گا ہی تجھے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, نہیں اس کو پسند نہیں ہے تو نہیں, صحابہ کو کچھ نہیں ہو رہا, پسند ہے. روایت میں آتا آداب المفرد میں ایک صحابی سالن چڑھاتا کھانا بنانے کے لیے اور چلا جاتا اور دوسرا آ کے لے جا کے کھلا کے آ جاتا کسی کو. جب وہ آ کے بولتا میرا سالن کا ہے, تو بولتا میں نے صدقہ کر دیا, اور اچھا کیا تم, جاؤ ٹھیک, اچھا کیا صدقہ کیا نا, اچھا کیا. جوک تھے ان کے, ایک بات تمہارا میں نے سالن صدقہ کر دیا کسی کو, اور سب خوش ہو رہے کہ صدقہ ہو گیا سالن, اور وہ بھی خوش ہو رہا اچھا کیا تم نے صدقہ کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھی, یہ بڑی اہم باتیں ہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہر چیز ریئل ہے. جوک بھی ہو رہا تو کسی کا فائدہ ہو رہا, اس میں ہمارے جوک میں نقصان ہوتا, رسی ڈھیلی کر دی کسی نے پکڑا, نیچے گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی اس کے پیر کی. ہاں چھلکا ڈال دیا کہ تھوڑا بہت گرے گا, پیر پورا کھل گیا, اس کو جو ہے اس کی ہڈیاں سرک گئی, اس کو پریشان ہے. ہمارے جوک گاڑی پنکچر کر دیا وہ گھر کیسے جائیں گے, مجھے دھکا دیتے تھے پریشان ہے. صحابہ کے نہیں ویسے جوک تھے. کھانا بنا ہوا ہے کسی کو دے دیا, یہ بھی خوش ہے, اس کے پاس بھی اتنا مال ہے, اور اللہ تجھے جزائے خیر دے, اچھا کیا بانٹ دیا میں دوسرا بنا لیتا ہوں, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے نا. یاد آداب المفرد میں یہ واقعہ تھا صحابہ کی, کیسے جوک کرتے ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے تھے, ہنسی مذاق کیسا کرتے تھے, اپنے پرانے واقعات سنا کے کبھی ہنستے تھے, پچھلے واقعات. صحابیات کو بھی یہ حال تھا, صرف صحابہ نہیں, صحابیات بھی اپنے آپ کو اگر جوک کرتی تو حلال جوک کرتی, مذاق نہیں, شچورے جوک نہیں, گندی باتیں نہیں ایک دوسرے سے, ایک دم جینوئن چیزیں ہوتی, آپس میں ڈسکس کرتے ہے نا, باتیں بھی کرتے. تو ظاہر سے تو عورتوں کا مزاج ہے بات زیادہ کرنا, صحابیات بھی بات کرتی ہے لیکن ان کی بات بہت الگ ڈائریکشن میں ہوتی, جھوٹ نہیں ہوتا, مذاق نہیں ہوتا, کسی کی دل آزاری, دل نہیں ٹوٹتا, ایسا مذاق, ایسا جوک ایک دوسرے سے کرتی تھی. میں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سب کو یہ حدیث سناتی ہے, اور شاید یہ احادیث میں سب سے بڑی حدیث ہے مسلم کے اندر آتی. میں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول سے جب وہ ایک جگہ گئی مجلس میں, 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کا تذکرہ کیا, اور سب ایک ایک صحابی بول رہی بتاؤ تمہارے شوہر کی خاصیت کیا ہے, تو بول رہی میرے شوہر کی خاصیت یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ باتیں ہی کرنا ہے نا, تو یہ باتیں چل رہی ہیں, حلال باتیں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, کوئی گوسپ نہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کا کیا ہو رہا ہے, ان کی بچی اٹھی گا نہیں اٹھی, اب تک بیٹھی ہوئی ہے, ان کا فلاں, یہ مزہ لینے کے لیے, اس کا نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کنٹینیو وہ جاننے کی کوشش. مائی عائشہ نے اللہ کے رسول کو بعد میں سنا یہ واقعہ, تو اتنے غور سے اپنی بیوی کی بات بھی سنی آپ سب نے, حضرت عائشہ نے سن کر آ کر کیا, اور اتنی لمبی لمبی باتیں, وہ اتنے اچھے ہیں, وہ ایسا گزارتے, میرے لا کر دیتا ہے, مجھے کھلاتا ہے, میرے بچوں کو اچھا, پورے سن رہے آپ سب, بولو ہاں بہت بہت اچھی بات. اس سے ایک پتا چلا اپنی بیویوں کی بات شوہر نے سننا چاہیے, چاہے کتنی بھی لمبی ہو, کتنی بھی لمبی. شوہر کا تذکرہ جو آپس میں عورتیں کری تھی, عائشہ نے اپنے شوہر کو سنا, آپ کو آپ نے پورا سنا, بولو عائشہ بولو, یس ویری, سمجھ رہے آپ. تو یہ ان کی بات چیت تھی, یہ ان کے جوکس تھے, یہ ان کا حلال انٹرٹینمنٹ تھا, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری تھا, مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے. اسی طرح جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے, آپ سن فرماتے ہیں میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کے ادنا درجے میں, لوئسٹ, جنت اونچی ہے نا, تو لوئسٹ پارٹ میں ایک جنت کی بشارت دیتا ہوں, کس کو دیتا ہوں, ادنا درجے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے سے بچے. حق پر ہے لیکن جھگڑا ہوں گا نا میرے حق بولنے سے, خاموش رہو. جنت کا ادنا درجے میں گھر, سٹی کے آؤٹسکرٹ میں گھر. پھر آگے فرمایا کہا, حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا اپنا حق. دوسرا, اور اس شخص کو جنت کے درمیان میں ایک درجہ, ایک گھر کا جو ضمانت لیتا ہوں, سینٹر میں, سٹی کے سینٹر میں ایک گھر, جنت کے بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں, جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ مذاق میں کیوں نہ کر رہا ہو. ایک آدمی جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن مذاق میں عادت ہے, وہ بھی چھوڑ دے تو جنت کے سینٹر میں گھر ملیں گا. پھر آگے فرماتے ہیں, اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے کا, سب سے ٹاپ موسٹ ایریے کے گھر کی بشارت دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. ادنا درجے میں حق ہونے کے بعد بھی چھوڑ دینا, لڑائی کی وجہ سے جھگڑا ہوں گا وہ جان دو. سینٹر میں جنت کے اگر گھر چاہیے تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا, اور سب سے ٹاپ موسٹ لیول پر چاہیے تو اخلاق کو بلند کیجیے, ٹاپ موسٹ پہنچ جاتے. سچ کے فائدے, جھوٹ کے نقصانات, ہے نا. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, جنت میں بیچ میں گھر مل جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے آج ہم دیکھتے جھوٹ کی قسم جو ہمارے بیچ میں بہت عام ہو چکی ہے, وہ ایک دن ہے جس کو لوگ جھوٹ بولنے کے دن اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے مناتے ہیں, اس کو اپریل فول بولتے ہیں نا, 1st of April. وہ ایک دن منایا جاتا ہے سارا عالمی سطح پر. یہ دن مسلمان نہیں منا سکتا, یہ حرام ہے, چونکہ جس کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا جنت کے بیچ میں ہوں گا, تو مذاق میں جھوٹ بولنے والے کا مقام کہاں ہوگا؟ پھر جہنم کے اندر. جب جنت کے پیک پہ, مڈل موسٹ پوزیشن پہ, سب سے اندر اس کو گھر ملتا ہے, سب سے اچھی جگہ, تو جب وہ مذاق میں جھوٹ بولے گا تو اس کو جہنم میں کہاں گھر ملے گا, یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. نعمت کا ثواب جیسا ہوتا ہے تو عذاب بھی ویسا ہے اس کا. پھر اپریل فول سب منا رہے, کوئی مستثنا نہیں, بلکہ اس کو کبھی کبھار تو جو نہیں منا ہے اس کو بےخوف سمجھا جاتا ہے. تو خود ایک فول ہے, بولے اپریل کو فول نہیں مناتا, جھوٹ. ارے دیکھو کوا اڑا, نہیں اپریل فول. ارے دیکھو کتنا بڑا ہاتھی آ گیا سڑک پہ, اپریل فول. آج اپریل نا, جھوٹ بولنا ضروری, جھوٹ بول کے ہنسانا. تو آپ سلم جھوٹ سے منع کر رہے ہیں مذاق میں بھی, اور یہاں ایک دن ہے اور مسلمان دھڑلے سے منا رہا ہے. کل میں آپ کو آفس سے نکال دے رہا ہوں, جاب سے, میں آپ کے ساتھ اب کام نہیں کر سکتا ہوں, آپ نکال دیے جا رہے ہیں. وہ بےچارا روتے ہوئے آ رہا, میرے کو آج مل گیا کہ میرے کو نکال دینے والے, کل وہ ہنس رہا, ہاں ہاں اپریل فول. چپ چپ دے دیے تم کو ہے سامنے, سمجھ رہے ہو؟ ایسا ہو رہا ہے. مسلمان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ اپریل فول جیسی گھٹیا چیز مسلمان منا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ مسلمان تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, اور مذاق میں جھوٹ نہ بول کے جنت کے بیچ میں اپنے نبی کی ضمانت کے ذریعے انشاءاللہ جنت میں پہنچائیں گا. تو اپریل فول منانا اس کے شان کے, اس کے دین کے, اس کے مذہب کے, اس کے اخلاق کے خلاف. تو ایسے گندے اور گھٹیا رسومات سے اپنے نفس کو ہم جو ہے بچائیں, تو مذاق میں بھی ہم جھوٹ نہ بولیں. اسی طرح جو ہے جھوٹ جو ہے بہت دور دور تک پھیل جاتا ہے, یاد رکھے. جب انسان بول دیتا ہے اس کی لمٹ نہیں ہوتی. جو ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, بخاری کی حدیث ہے, کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ کوئی خواب دیکھا کہ تم میں سے کسی نے, اگر کوئی کہتا ہاں تو سنتے, اس کی تعبیر کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا, کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے, جو ہمیشہ پوچھتے تھے فجر کے بعد. ہم نے کہا نہیں. آپ نے کہا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے, وہ سن لو میرا خواب, روز تمہارا سنتا ہوں, جو آج میں نے دیکھا. پھر آپ نے فرمایا کہا کہ کل رات دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے, اور اٹھا کر لے جانے کے بعد ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے, مطلب خواب میں آپ دیکھ رہے کوئی آ کے آپ کو لے جا رہا فرشتے. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو فرشتہ ایک دھار دھار ہتھیار, جس کو ایسا مڑاوا ہوتا نا, دھار دھار ہتھیار مڑاوا لیتا ہے, یہاں ڈالتا ہے اور کھینچتے جبڑے چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے, پھر ادھر کا لے جاتا ہے اور پورا خون نکلتا ہے, پھر وہ جوائن ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ ختم کرتا ہے اٹیچ, پھر سے پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو آپ سن فرماتے ہیں کھینچ کر جو گدی تک لے جاتا ہے اور یوں اس کے دونوں جو ہے یہ جبڑے پھٹ جاتے ہیں پیچھے تک, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر جیسی کی ویسی حالت میں آ جاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کیا جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو ان دونوں نے کہا آگے چلو, تمہیں ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر فرمایا یہ وہ ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا, پھر ایک جھوٹ بول دیتا, اور جو یہ جھوٹ بولتا وہ دور دور تک پھیل جاتا شام تک. یہ کون سا آدمی ہے جو صبح گھر سے نکلتا, ایک جھوٹ بولتا, اور یہ جھوٹ رات تک دور دور پھیل جاتا ہے نا. اس کی مثال دوں میں آج کے دور میں, میں ایک ٹی وی کا رپورٹر ہوں, میں ایک نیوز کا رپورٹر ہوں, صبح میں ایک جھوٹ گھڑتا ہوں, کسی مذہب، کسی دین، کسی فرقے، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی کے خلاف، چونکہ وہ میری نفس کے خلاف جا رہا ہے، مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے، اور رات تک وہ دور دور پھیل جاتا ہے نا، ریلے ہو جا رہا ہے، نیوز، انٹرنیشنل نیوز، جھوٹ، ایسے شخص کو دردناک عذاب ہے۔ غیر مسلم ہے تو اپنی اصلاح کرے، مسلمان ہے تو توبہ کرے اپنے رب سے۔ اور آئے نا، آج میں ایک جھوٹ گھڑتا ہوں، ایک آدمی سڑک سے جا رہا ہے، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اپنی آواز میں، واٹس ایپ پہ بہت آسان ہو گیا نا، دیکھو ہمارے عبداللہ صاحب جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، یہ وہ وہی گھٹیا شخص ہے جو یہ کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے، فلاں، مذاق مذاق میں آپ نے ریلے کر دیا، وہ ایک گروپ میں گیا، ایک نے کس کو پتا نہیں کیا، کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے میں پہنچے کہ عبداللہ صاحب ایسے ہیں۔ یہ صبح اس نے ایک جھوٹ گڑھا جو شام تک پوری دنیا میں پھیل گیا جھوٹ۔ ایسے شخص کے لیے بہت دردناک عذاب، یاد رکھیے، جھوٹ بہت ختم۔ اسی طرح جھوٹ بچوں کے ساتھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت آسانی سے بچہ تو ہے کیا ہوگا جھوٹ بول دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ روایت کے الفاظ اس طرح سے، ابو داؤد کی، عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں، میری والدہ نے مجھے ایک بار، میں چھوٹا تھا، میں ان کے پاس نہیں آ رہا تھا، ہاتھ بند کر کے کہا عبداللہ میرے پاس آؤ کچھ دوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کہا کیا تم واقعی میں عبداللہ کچھ دوں گی، تو کہا میرے پاس ایک کھجور ہے، اگر وہ آ گیا تو دوں گی، تو کہا اگر تو ایسا نہ کر دی تو تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہے نا، بیٹے یہاں آ جاؤ یہ کروں گے تو یہ دوں گا، اگر نہیں دینے والے تو نہیں بول سکتے آپ، بچوں کو بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھتی تو بولیے نہیں سمجھتی، وہ گاڑی ایسی کیوں چلتی، تو وہ ایسا رہتا، کچھ بھی آپ پھینک رہے ہیں اس کو، ان سائنٹیفک نالج دے رہے ہیں اس کو، گناہ یہ بھی جھوٹ، جھوٹ میں آ رہا ہے نا، لائے ہے، جھوٹ ہے، ویسا نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح جھوٹ صرف تین موقع ایسے جہاں جائز ہے، چونکہ جھوٹ کی بات ہو رہی تو کہاں جائز ہے وہ بات رکھتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ سن فرماتے ہیں صرف تین موقع ہی ہے جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے، تین موقع ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلا، آدمی کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں، بہرحال پھر معنی سمجھاتا ہوں۔ آدمی کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پہلا، جنگ میں جھوٹ بولنا دوسرا، دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تیسرا۔ تین ہی مقامات پہ جھوٹ بول سکتے ہیں، بیوی کو راضی کرنے، جنگ میں، اور دو لوگوں میں صلح کرنے۔ مانا کیا اس کا؟ بیوی کو راضی کرنے سے مراد، علماء لکھتے ہیں، بیوی بہت زیادہ ضدی ہو، اور اگر اس کی ضد کے بارے میں تھوڑا بہت بولنا دیا جائے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، تو وہ ضد کریں گی، رات بھی خراب کریں گی، بچوں کی تربیت خراب کریں گی، صبح بہت سارا نقصان کر دیں گی آپ کا، دن بھر کھانا بھی نہیں بنائیں گی، تو ایسا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ بول رہا ہوں نا، نہیں میرے کو 10 تولے کا ہار ہونے چاہیے سونے کا، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ کر دیں گے نا، نہیں ابھی عید تک وعدہ کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ عید تک بول دیتا ہوں بس، ٹھیک، لیکن نہ آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کیا کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو پورے 3 مہینے لڑتے رہیں گے آپ سے، تھوڑا سا ٹھیک ہے انشاءاللہ، میرے کو چاند چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ لا دیں گے، لا دیں گے، نہیں ہو ابھی ہونا انشاءاللہ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے لانے کی کوشش کریں گے، نہیں پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ مجبور ہیں، بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا ہے، تھوڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ جھوٹ جب وہ ضد کر رہی ہیں، نہیں تو آپ جا کے اپنا کچھ منوانا ہے تو بیگم 10 تولے گھر چاہیے کیا، چلو یہ کام کرو، اس لیے میں نے کہا بیوی کو منانے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے نہیں ہے، ٹو سائڈ والا معاملہ نہیں ہے، ون سائڈ ہے، بیوی ضد کر رہی ہے، آپ بولے ان شاء اللہ کر دوں گا بیگم بس، ٹھیک ہے، یہ ہے مانا، آپ نہیں بول سکتے جھوٹ، اس کو منانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر دوں، ایک دوسرا، جنگ کی حالت میں جھوٹ بول سکتے، جنگ میں آپ گرفتار ہو گئے، دشمن آپ سے پوچھتا کتنے لوگ ہیں، تو آپ کیا صحیح بتائیں گے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں، جھوٹ بولیں گے آپ، کہ تو جنگ یہ چال ہے، اور چال میں سچائی نہیں بولی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ فجر کے بعد ہم مشرق میں جائیں گے، مطلب فوج مشرق کی طرف سے نکلیں گی، فجر کی نماز پڑھ کے آپ مغرب کی طرف جاتے، کیا بولتے آپ رات میں لوگوں کو، عام صبح فجر کے بعد ایسٹ جائیں گے بہرحال، اور صبح کیا کرتے، پھر اٹھ کر نماز کے بعد ویسٹ کی طرف چلے جاتے، تاکہ رات میں جو منافقین نے سنا تھا، فجر میں منافق نہیں آتے تھے نا، ان کے لیے باہر رہتا تھا، وہ رہتے تھے، خبر پہنچا دی مکے والوں کو یہ جا رہے ہیں ایسٹ میں، اور آپ سب اٹھ کے ویسٹ میں نکلتے تھے، سمجھیا؟ تو جنگ دھوکہ ہے، آپ کو کسی نے پکڑ لیا اور وہ بول رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، اگر لگتا ہے کم بولنے سے فائدہ ہے، آپ بولیں گے کم لوگ ہیں، تاکہ وہ دھوکے میں مسلمانوں کے ٹریپ میں پھنس جائے، آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے حاوی ہو کے وہ بھاگ جائیں گے اور اسی میں مسلمانوں کا خیر ہے، آپ بولیے 1-2 لاکھ، جھوٹ، جنگ جھوٹ ہے، جنگ میں سچ آئیں کیا پلان سے تمہارے آگے کہ نہیں بول سکتے، یہاں جھوٹ جائز ہے۔ اور تیسرا مقام کہاں ہے جہاں انسان جھوٹ بول سکتا ہے؟ دو لوگوں میں صلح کرنے کے لیے، چونکہ جھگڑے سے جو فتنہ پھیلتا ہے امت مسلمہ کو، جتنا آپسی جھگڑوں میں نقصان ہوتا ہے نا، اتنا کوئی دشمن نہیں پہنچا نہیں سکتا آج، تو اس میں بھی آپ تھوڑا بول سکتے ہیں، مثال طور پر الف اور با دو میں جھگڑا ہو گیا، اے اور بی بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، سمدھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، अब लग रहा है झगड़ा बढ़ सकता है, फितना बढ़ सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी ये वो मार धाड़ खून खराबा, तो आप पहुंच गए बीच में। सफेद झूठ नहीं बोलना है आपको, लेकिन ऐसा झूठ बोल सकते हैं आप जिससे दोनों मिल जाए। आप ए के पास चले गए, अलीफ के पास, आम बातें चल रही, क्या चल रहा है, ये वो फला फला फला। बी साहब एक बार अच्छी बात कर रहे थे आपके बारे में, दो दिन पहले मिले थे, बोल रहे थे खैर की बात कर रहे थे, अब इसके दिल में वो तो दुश्मन है, यार अच्छी बात कर रहा था मेरे बारे में, ठीक है दबरा मेरे से शायद दिल में, लेकिन नरमी, दुश्मनी भी ऐसी पड़ती ना। अब अलीफ और बे में झगड़ा है, ए और बी में, आप ए के पास अलीफ के पास जाके बोल रहे हैं, तो जारी बात कर रहा तुम्हारे बारे में, अच्छा देखता उसको, समझा, झगड़ा भी ऐसी शुरू होता लेकिन मोहब्बत भी ऐसी पैदा होती। अब बी के पास चले गए, बा के पास, अलीफ के पास भी जाना आना होते रहता मेरा, खैरख्वाही की बात करते आपके बारे में, खैरख्वाही की बात करते, हाँ कुछ खैर की बात करते रहते, समझे आप, दोनों के दिल में नरमी पैदा हो रही, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके आप नज़दीक ला। सफ़ेद झूठ नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, एक के पास जाके बोल रहे वो तो बोला पैर पड़ के माफ़ी मांगता तुम्हारे, कम मिल रहे तुम, वहाँ जाके बोल रहे बी को, वो तो बोल रहा पैर पड़ के माफ़ी मांगना चाह रहा तुमसे, कम मिल रहे, अब दोनों आके बोल रहे पैर पड़, इसने बोला पैर पड़, सफ़ेद झूठ हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये नहीं, हिकमत के साथ, लेकिन रियल नहीं हो, झूठी बात, खैर ख्वाही की बात कर रहे थे आपके बारे में, हालांकि नहीं की आप, लेकिन मोहब्बत का बीज डाल दे रहे उसके दिल के अंदर। अगली फिर मुलाकात हुई, मुलाकात हुई थी कि आपकी बी से, मैं नहीं मिलता उससे, मेरा दुश्मन अच्छी बातें करता लेकिन आपके बारे में, ठीक है आप लोग नहीं मिलते, उससे जाके वही बात की, तीसरी बार बोलते यार तुम्हारे सामने अच्छी बातें कर रहे कभी कुछ करो, ठीक है एक मीटिंग करा देता ना आप लोगों की, आइए कहीं बैठी, समझे आप, देखो भाई पिछला क्या हुआ, मैंने क्या बोला वो सब छोड़ो, अब चलो अपन डिस्कस करते हैं, अब तुम दोनों का मिलने का क्या, हाथ हो गए नजदीक, टेबल पे तो बैठे, बात तो मसलों का हल निकल लाएंगे, खत्म, तो ये वो मुकाम है जहाँ थोड़ा सा झूठ बोला जा सकता है। अभी थोड़ा सा झूठ बीवी के लिए हो सकता है, मतलब मियाँ बीवी मिलाने के लिए हो सकता है, थोड़ा सा झूठ समधी समधी को मिलाने हो सकता है, थोड़ा सा झूठ दो भाई को मिलाने में हो सकता है, थोड़ा सा झूठ दो रिश्तेदारों को मिलाने में हो सकता है, थोड़ा सा झूठ दो कबीलों को मिलाने में हो सकता है, थोड़ा सा झूठ दो मुल्कों को मिलाने में हो सकता है, फितने फसाद से ताकि कौम बचे, ये मुकामात हैं जहाँ थोड़ा सा झूठ बुला सकता है। और एक गलत फहमी जो होती झूठ के बारे में वो क्लियर करके बात खत्म करना, वो ये कि उसका क्या, जिसको तौरिया बोलते हैं, एक एक एक अरबी मिलाज होता है तौरिया, तौरिया का माना ही होता है चीज़ों को ऐसा बयान करना कि माना कुछ और सामने वाला कुछ और ले, तौरिया झूठ की किस्म है लेकिन ये भी हलाल किस्म है, जायज़ किस्म है, समझ रहे बात को, तौरिया बोलते हैं उसको, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले, कौम ने कहा इब्राहिम चलोगे नहीं, वो मेला लगने वाला एक बुत का वो शहर के बाहर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सितारे को देखा, कहा फ़ैनी सखीम, आज मैं बीमार हूँ ज़रा, अब कौम क्या समझ रही, सितारे ने दिया फटका इब्राहिम को, बहुत खिलाफ बोलता ना हमारे सितारों के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा और क्या बोला, इन्नी सखीम, आज बहुत बीमार है मैं, तो कौम क्या समझ रही, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खिलाफ बोलते थे, आज इब्राहिम को पता चला हमारे सितारे सैयारे कैसा बदला लेते, जब चले गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जो प्लान था, लेकिन वहाँ तौरिया बीमार नहीं थे, घुमा दिया, बीमार होंगे कुछ और चीज़ से, लेकिन सितारे को देखकर बोलना एक तरह से कौम को भरोसा आ गया कि इब्राहिम को कुछ ना कुछ सज़ा मिल रही है, अब हम बिंदास जा सकते हैं खुलकर, और उसके बाद जब पूरे बुतों को तोड़ दिया और लोगों ने आया इब्राहिम किसने बुतों को तोड़ा, कहा बड़े से पूछ लो, सच कहाँ बोला, लेकिन आपने खुद ने तोड़ा था ना, बड़े से पूछ लो अगर बात करता है तो, समझ रहे आप बात को, तौरिया चीज़ों को घुमाना, ऊँट नहीं दूंगा ऊँट का बच्चा दूंगा, तौरिया, एक बात आप कहना चाह रहे माना एक है उसका, लेकिन एक मरतबा जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकले, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उनके साथ, अबू बकर सिद्दीक आगे बैठे हैं आप सब पीछे बैठे हैं, एक शख्स ने पकड़ लिया कि तू काफिर नाकाबंदी कर दी थी बहुत सारे इलाके की, कौन है तुम, तो आपने अपना नाम बताया, पीछे कौन है, तो कहा हादी है मेरा, हादी कहते हैं रेगिस्तान में रास्ता बताने वाले को, अब वो मुशरिकिन क्या समझ रहे, हादी से मुराद रेगिस्तान में रास्ता बताने वाला, अबू बकर सिद्दीक का माना क्या है बोलने का, आखिरत का रास्ता बताने वाला, हादी हिदायत का रास्ता बताने वाला, कहा मेरा हादी है, ठीक है चले जाओ, समझ रहे आप बात, इसको बोलते तौरिया, बातों को इस तरह से बताना कि आपका माना एक हो और उसका माना एक है, उसने एक माना ले ले, ये भी लेकिन झूठ की किस्म है, और तौरिया कभी कभार ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ये तौरिया जो है कभी कभार किया जा सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बोला झूठ मगर तीन मुकामात पर, बुखारी की रिवायत है, लोग बोलते हैं हदीस गलत कुरान के खिलाफ, कुरान कह रहा इन्ना काना सिद्दीक नबिया, इब्राहिम सच्चे नबी थे, बुखारी की रिवायत में आ रहा कि झूठे थे, देखो नबी को झूठ बोल रही हदीस गलत सलात ये वो, अरे बेवकूफ समझ थोड़ा रुक, ये झूठ की किस्म है लेकिन हलाल किस्म है। तौरिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कब कब झूठ बोला? एक बार सितारे को देख के बोला इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। दूसरी बार बुध को खुद तोड़ा और कहा इससे पूछ लो, इसने तोड़ा। और तीसरी बार अपनी बीवी को क्या कहा? मेरी बहन है। तीनों तौरिया थे। पहला, सितारे को देखकर बोलना ताकि आप अपनी चाल चलने वाले थे इनके खिलाफ। दूसरा, वो बुध से पूछ लो, ये बताना था तुम्हारे बुध जिनकी तुम इबादत करके पुकारते हो, ये खुद की मदद नहीं कर सकते तो किसी और की क्या करेंगे। और तीसरे मुकाम पर अपनी बीवी को बहन क्यों कहा? आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते। वैसे मेरी बीवी मेरी बहन हो जाती है आदम के नाते। सारे इंसान बहन भाई है ना एक दूसरे के। तो रिया बोलते हैं, इसने समझा सगी बहन बादशाह ने, आपका माना था आदम की बेटी होने के नाते मेरी बहन है। समझे आप? तोरिया है ये। झूठ की किस्म है लेकिन जायज है और कभी कभार जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन हर बार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहरहाल ये वो चीज़ें थी जहाँ झूठ बोला जा सकता है। और वैसे अमूमन झूठ बोलना हराम है, सख्त गुनाह है, इससे हमें बचना चाहिए। ये चंद बातें थी, सच्चाई का बयान, इसकी फजीलत, इसके फ़ायदे और झूठ के नुकसान मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ कि अल्लाह सुबहान तला हम तमाम को सच बोलने की तौफीक अता फरमाएं, हम तमाम को सच्चों में हमारा जो है शुमार करें, हम तमाम को जो है झूठ और उसकी लानत से हमारी हिफाजत करें, हम तमाम को सच बोलने वाला बनाएं और झूठ की हर किस्म से हमारी हिफाजत फरमाएं। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातम नबीन वल मुरसलीन, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मबाद जी, अस्सलामु अलैकुम। मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि दो चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं? कर सकते हैं आप बिल्कुल। चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई आपका चाचा का लड़का है ना, सगा भाई नहीं है, चचेरा भाई की। हाँ, सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है, मतलब रिश्ता बताने सा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल के सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे के लिए, उससे कोई मसला नहीं। मतलब वो आपका चचेरा भाई है, उसके बेटे की बेटी है, लेकिन आपके लिए वो गैर महरम में शामिल है, वो मतलब आपके बच्चों के लिए। ठीक है, तो बहरहाल उससे निकाह हो सकता है इंशाल्लाह, उससे मसला नहीं। इसमें कोई और बात होंगी तो आप एक बार उसको वजाहत कीजिए, लेकिन जो आपने बताया इसमें तो यही जवाब है। ठीक है ना, तो ये तो मैंने जवाब दे दिया, इसका यही है। लेकिन इससे हटकर भी कोई पॉइंट अगर छूट गया होगा, क्योंकि एक बार मसला ये हुआ, एक साहब आए बोले हमारे दो भाई हैं और दो भाइयों विरासत कैसे तकसीम होंगी। मैंने कहा और बहनें वगैरह नहीं हैं, जवाब दे दिए। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको दूसरी बीवी भी थी, वो भाइयों का बुराक मार दिया, वो आगे दूसरे दिन गलत फतवा दी थी, मैंने यूँ कर दिए लड़ने। अगर वो सामने वाला झूठ मुझे बताया नहीं, पूरा मसला नहीं बताया, क्या बताया? हम दो भाई हैं, हमारे अब्बा का इंतकाल हो, क्या करना, जबकि दूसरी बीवी से और बच्चे हैं उनको कहीं। दो चचेरे भाई हैं तो कोई मसला नहीं, आप भाई हैं, सगे चचेरे भाई हैं आपके, उनकी पोती है, लेकिन वो आपके बच्चों के लिए महरम नहीं है, गैर महरम उसमें होती। बल्कि सगा चचेरा भाई भी अगर होता तो आपकी बच्चियों के लिए उसका निकाह हो सकता है, आपकी बच्चियों की बच्चियों से हो सकता है, सेम उसकी बच्चियां और उसकी बच्चियों से आपकी नस्ल के लोग शादी कर सकते हैं, चूंकि वो महरामात में नहीं है जी। फैज़ भी, आपने जो तुरिया की किस्म बताई एक झूठ की, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा कहा था, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीन दफ़ा झूठ बोला है, तो एक हदीस है जिसके अंदर आखिरत का जिक्र है, जिसमें महशर के मैदान में कुछ लोग आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहते हैं कि आप अल्लाह से सिफारिश करें कम से कम हिसाब शुरू कर दे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यार मैंने तीन दफ़ा झूठ बोला है, शायद उसकी वजह से मेरी पूछ हो जाए, तो वहाँ पर उन्होंने डर बताया है उसका, तो यहाँ पर आपने कहा कि इजाज़त है, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। भाई ने सवाल किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोज़े क़यामत जो है जब लोग सिफारिश करने उनके पास जाएंगे कि इब्राहिम तुम सिफारिश करो कि नामे अमल तोले जाए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं आज अल्लाह के सामने नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैंने तीन मरतबा झूठ बोला था, लिहाजा मुझे डर है कि मेरा रब मेरी उसमें पकड़ना कर ले। तो भाई का ये सवाल है, जब मैंने कहा कि वो हलाल किस्म है तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों डरेंगे? तो देखिए, अम्बिया अलैहिस्सलाम वो शख्सियतें होती है या वो अल्लाह के मुखर्रब बंदे होते हैं कि जो कई बार अपने हलाल काम पर भी डरते हैं कि हमारा रब उसमें हमें पकड़ ना कर ले, चूँकि अल्लाह ताला पर क्या किसी का हक है कि नहीं, अल्लाह ताला यही करो तो अल्लाह ताला वो करेगा, है ना। जितने नेक लोग गुजरे हैं, मिसाल ले लीजिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल के वक्त करीब है, एक नौजवान आकर कहता है कि अमीर मोमिनीन मुबारक हो, तुम जो दुनिया में दुआएं करते थे वो दुआएं पूरी हुई, اللہ کے رسول کے زبان سے میں نے تم سنا کہ آپ جو ہے جنتی ہیں, اس کے بعد جو ہے آپ نے دعا کی کہ آپ کو شہادت ملے, آپ کو شہادت بھی مل رہی ہے, تو امیر المومنین عمر ابن خطاب یہ نہیں کہا کہ ہاں صحیح بات ہے میں تو جنتی ہوں فلاں ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اپنے رب سے صرف یہ امید کرتا ہوں کہ بس میرا نام اعمال برابر ہو جائے. حالانکہ نبی کی زبان سے سن چکے تھے نا جنتی ہے, پھر کیوں عمر نے کہا جنتی سننے کے بعد بھی کہ میرا نام اعمال برابر ہو جائے تو کافی ہے. نیک لوگوں کی یہی صفت ہے کہ حلال کام کر کے بھی ڈرتے ہوں کبھی کر کے رب قبول نہ کرے تو, حرام ہونا تو ایک سیکنڈ کے سے ایکسیپٹیبل نہ ہو تو. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نیک ہے, جیسا کہ اس کی ایگزامپل یہ دوں گا, ایک بچہ جو بہت پڑھتا ہے اسٹوڈیس ہے اسی کو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چھوٹی چیز پہ مارکس کٹ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, اس روز ان کو اپنے توریہ پر بھی ڈر ہوگا کہیں اس توریہ, چونکہ توریہ جھوٹ کی قسم ہے نا, اگر رب پکڑ لے تو کیا کر سکتے ابراہیم, سمجھ رہا, تو لہٰذا وہ ڈر ہوگا. اور میں نے اس لیے وضاحت بھی کی کہ توریہ کا استعمال بھی بالکل سوچ سمجھ کر صحیح جگہ کرنا چاہیے, کہیں بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل دھکے دھکے پر مذاق کا ایک موضوع بنا دیجیے توریہ توریہ آپ کا, سمجھ رہے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا وہ ڈر کہیں اللہ مجھے پکڑ لے, وہ ایک تخوے کی بنیاد پہ پیدا ہوا ڈر ہے, جو چیز ٹھیک تو ہے یا حلال تو ہے جائز تو ہے پھر بھی انسان کو ڈر ہوتا ہے کہیں غلط نہ ہو جائے. جیسا متقین لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ بہت ساری حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں, کہ تو ہر حرام سے بچنا واجب اور ضروری ہے, حل حلال کو کرنا ضروری نہیں ہے, تو وہ ڈر جاتے کہ اس میں جاننے سے گزرتا چاہ یہ بھی جان دو چھوڑ دو, سمجھ رہا. تو لہٰذا اسی بنیاد پہ ان کے تقوی کے معیار کی بنیاد پہ خوف ہے, لیکن وہ اس طرح کا خوف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا نہیں, چونکہ حدیث میں بعد میں کہا ہے کہ اللہ پکڑے گا, لیکن یہ ان کا ڈر ہے رب پکڑ لے تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا, جان بوجھ کے مارا کیا نہیں, غلطی سے مارا, لیکن ڈر ہے مر گیا نا سامنے والا پکڑ لے تو, سمجھ رہا. یہ جو ڈر ہے انبیاؤں کا, ویسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کی بنیاد پہ بدعا کی, قوم کو 950 سال دعوت دی پھر بھی ڈریں گے کیوں, اگر رب پکڑ لے اس بدعا کی وجہ سے تو, سمجھ رہے آپ. بدعا دینا ان کے لیے حلال تھا, یہ مکہ غلطی سے مارا گیا, وہ جھوٹ توریا میں بولا گیا, لیکن پھر بھی انبیاء چونکہ ہائیسٹ رینکنگ پیپل ہوتے ہیں وہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ چھوٹی سی مسٹیک نہ پکڑ لیں, کئی چیز جائز تھی پھر بھی لیکن وہ غلط اس میں نہ آ جائے, وہ ان کا خوف ان کا تخوے کی علامت ہے, نہ کہ جو ہے انہوں نے کوئی غلط کیا, چونکہ اگر ہوتا تو بعد میں کہیں نہ کہیں حدیث میں آتا کہ وہ نادیم ہے فلاں میں, وہ ایک ڈر ہے جو فطری طور سے نیک لوگوں کو متقی لوگوں کو ہوتا ہے. میرا بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کے ایک دوست ہے اور وہ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں, توریہ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ اگر انہیں کہنا ہو کہ وہ کہیں ہیں اور جالنا روڈ پر ہے, وہ جالنا روڈ اورنگ آباد کی ہو, بیڑ کی ہو, یا کہیں اور بھی ہوتے ہیں, تو اس طرح سے بول دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں تھا تو میں نے ایسا کر دیا. دیکھیے اصل یہ ہے کہ توریہ کیوں کیا جائے وہ اصل آپ جانیں, وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے, ان کے حلال مان کو حرام طریقے سے استعمال کریں, یہ استعمال کیا جا سکتا ہے حق بات کو ثابت کرنے کے لیے, یہ استعمال کیا جا سکتا ہے غلط لوگوں کے شر کے خلاف, جیسا کہ آپ ان کو مارنے کے لیے مشرکین کھڑے ہیں تو غلط لوگوں کے شر کے خلاف انسانی جان بچانے کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے, سمجھ رہا, مطلب اس کے کچھ مقامات ہیں اور بہت ضروری وقتوں پر, لیکن اگر ہم سب توریہ استعمال کریں تو مشکل ہو جائیں گے. جیسا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے, آپ کو پتا ہے کچھ لوگ جو حدیثیں گڑھتے تھے وہ کیسی گڑھتے تھے, وہ کیا کرتے تھے ایک شخص کو بلاتے تھے, ٹھیک, ایک اس کا نام رکھ دیا احمد بن حنبل, چلو تم آ جاؤ احمد بن حنبل ادھر, یا کوئی ایک شخص ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے اس کو لے کر آتے تھے, اس کو بٹھاتے تھے ایک ہاؤس کے پاس جس کا نام بغداد رکھ دیا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے, وہاں بٹھا کر بولتے تھے چلو میرے کو ایک حدیث روایت کرو, اور پھر لوگوں میں جا کے بولتے تھے مجھ سے احمد بن حنبل نے روایت کیا بغداد کے اندر کہ فلاں فلاں چیز ہوئی تھی, سمجھ رہا, توریہ کا استعمال کر رہے ہیں. بغداد ایک جگہ کا نام رکھ دیا انہوں نے, وہاں لے جا کے کسی کو گلی کے کونے میں بٹھا دے رہے ہیں, احمد بن حنبل نام کا ایک آدمی لا کے بٹھا دے رہے ہیں, سمجھ رہے, اور اس سے بول رہے میں نے احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے, انہوں نے بغداد نے مجھ سے یہ فرمایا, تو یہ تو خطرناک چیز ہے نا, یہ جھوٹ ہے, یہ کہاں توریہ ہو رہا ہے, یہ تو غلط چیزوں کے فروغ میں ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا یہ کسی کی جان بچانے کے لیے ہو سکتا ہے, یہ کسی شرعی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ اس طرح سے توریہ اگزامپل دے کے کر سکتے ہیں, سمجھے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کو ہر جگہ استعمال کرنا, پل پل استعمال کرنا, اس سے آٹومیٹیکلی انسان کی شخصیت مجہول ہو جاتی ہے, لوگ بولتے یار وہ جھوٹ بولتا ہے, بس گھماتا ہے, جاننا روڈ بولا نا کہوں گا دیکھو تم پوچھو اس سے پھر, سمجھ رہا. تو یہ ویسا نہیں, کبھی کبھار استعمال کرنے والی چیز ہے, لیکن یہ معمول یا ہمیشہ کرنا ایسا نہ اللہ کے رسول ثابت ہے, نہ انبیاؤں سے ثابت ہے, نہ صحابہ سے, تو لہٰذا شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, اجازت مجبوری میں دی جاتی ہے تو اس کو لیا جائے, نہ کہ اس کو ہمیشہ کا معمول بنا لیا جائے. ٹھیک, کسی نے ایک سوال کیا, نفل نماز تھوڑی تھوڑی دیر سے پڑھنا چاہیے تو کتنی دیر سے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے نفل نماز کو تھوڑی تھوڑی دیر سے نہیں پڑھنا چاہیے, آپ جب بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی گیپ ضروری نہیں. ہاں نفل نماز آپ جب بھی پڑھیں اس بات کا خیال رکھیے کہ دو دو رکعت کر کے ہی ہو, چار چار نہیں ہونا چاہیے, دو دو کر کے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نفل پڑھیں یا سنت پڑھیں, بہتر ہے کہ آپ دو دو کر کے ہی پڑھیں, چار چار نہ پڑھیں. جیسے کہ ظہر کی چار رکعت پہلے موقع دہ ہے, آپ اس کو دو دو کر کے پڑھیں, چار رکعت دو دو کر کے ہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے چار ایک ساتھ پڑھی ثابت نہیں, وہ چار بولے تو دو دو کر کے ہی ہو, سمجھے, آپ آٹھ بولے تو دو دو کر کے, دو دو دو دو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کوشش یہ کریں, نو اثر سے پہلے چار ہیں اس کو بھی دو, مگر عشاء سے پہلے چار ہیں دو دو کر کے پڑھنا چاہیے, لیکن ان کے بیچ میں گیپ کا کوئی ثابت نہیں. آپ ایک سلام پھیرے کھڑے ہو کے دوسری پڑھ لیں, اگر گیپ سے مراد آپ بولنا چاہ رہے جگہ کا, تو ہاں جگہ بدلنا تو اچھی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد نفل کے لیے جگہ بدلتے تھے, علماء لکھتے ہیں فرق کرنے کے لیے کہ ابھی فرض ہو گئے بھی نفل پڑھ رہے ہیں. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے قیامت زمین گواہی دینے والی ہے, تو اگر ہم مختلف مقامات پڑھے تو وہ ساری جگہیں گواہی دیں گے کہ اس شخص نے زمین کے ان خطوں پر عبادت کیا. لیکن ایسا گیپ کہ بھائی دو رکعت کے بعد کچھ دیر رکنا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کی صحت اور تندرستی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. جی السلام علیکم. میرا ہمیشہ مطلب نان مسلم اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمیشہ وہ رہتا ہے ڈسکشن تعلق, تو ہم ایسا ڈسکشن نکلا کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم تو پتھر کے سامنے پوجا کرتے ہیں, ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں, لیکن اپنا ایک کعبہ بھی جو ہے ایک حساب سے پتھر ہی ہے, تو اس کے پیچھے کیا ہے, اس کو جواب دیا جیسا. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کتاب پڑھی تھی اسلام کی تھی, وہ تو اس میں لکھا تھا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے پروف یا کنسیپٹ کیا ہے, جیسے دو کوشچن تھے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بھائی نے سوال کیا کہ غیر مسلم بولتے ہیں کہ ہم پتھر کی عبادت کرتے ہیں, تو آپ لوگ بھی کعبے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے, اسی کی حقیقت ہے. تو اصل یہ ہے کہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے, وہ عبادت کے لیے اس کی طرف دیکھ کر نہیں جھکتے, ہم ڈائریکشن کے لیے اس کی طرف دیکھ کر جھکتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین ایک ہے, ہمارا رب ایک ہے, اس کا رسول ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, تو عبادت میں ہم کدھر دیکھیں وہ بھی ہماری شریعت نے بتایا, وہ بھی ایک ہی ڈائریکشن ہے, اور وہ کہاں ہے, کعبے کی طرف. تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے, کعبے کی طرف دیکھ کر ہم نماز پڑھتے چہرہ کر کے, لیکن کعبے کے لیے یا کعبے کے سامنے ہم نہیں جھکتے, کعبے کے ڈائریکشن میں ہم جھکتے, سمجھے آپ. جیسا کہ اگر امت مسلمہ جب ایک امت ہے, نماز کا اگر اللہ حکم دیتا اور کہیں بھی پڑھو بولتا, تو اب ایک مسجد میں کتنے اختلاف ہوتے, ابھی اتنا سب ایک ہو کر بھی اختلاف ہے, اتنا سب ایک ہو کر اللہ ایک, کتاب ایک, رسول ایک, کلمہ ایک, تو اتنا اختلاف, اب سب اپنا اپنا پڑھ رہے, تو کیسا حال ہو جاتا تھا مسجد کا. تو اسلام نے کہا تمہارا قبلہ بھی ایک ہے, قبلہ ڈائریکشن کو بولتے ہیں, سمجھے. تو ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, کعبے کے طرف دیکھ کر عبادت کرتے ہیں, اور کعبے کی عبادت نہیں کرتے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ کعبے کے اوپر چڑھ کر بلال رضی اللہ نے اذان بھی دی. جب فتح مکہ ہوا تو آپ سن سے بلال رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے, میری خواہش ہے میں کعبے پہ چڑھ کر اذان دوں. آپ سن نے کہا چڑھ جاؤ, وہ کعبے پہ چڑھے اذان دیے. تو جتنے مشرکین مکہ نے سنا کہا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو شاید مر جاتا بلال کو, چونکہ نسلی جو تعصب تھا بلال کو غلام سمجھتے تھے, آج وہ غلام کھڑ رہ کر کعبے پر جس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اذان دے رہا ہے, لوگ نماز کے لیے بلا رہا ہے. تو کوئی آدمی جس کی عبادت کرتا ہے کیا وہ بت پہ چڑھ سکتا ہے, عبادت کرتے جب بت کی پتھر کی تو کیا اس پہ کھڑ رہ کے کرتے, نہیں نا. تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے, ڈائریکشن ہے, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے, اس کے طرف دیکھ کر عبادت کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ وضاحت آپ کیجیے, ان شاء اللہ عزیز وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دوسرا کیا سوال تھا ان کا, ایسی بول دیجیے. میں کتاب میں پڑھا تھے, تو اس میں لکھا تھا کہ ہر مسلمان مطلب ہر انسان پیدا ہو جائے. سوال کیا, ہر بچہ حدیث میں الفاظ فطرت پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوتا ہے, اسی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے ریسرچ ہوا جو کبھی انسانیت سے ملا نہیں تھا, انسانیت سے مراد دوسرے انسانوں سے کبھی نہیں ملا تھا. ایسے کئی قبیلے پائے گا جو ایسے علاقوں کے اندر جو امیزون وغیرہ کے اندر, جن کے پاس جب پہلی بار انسانیت پہنچی, اس سے پہلے کوئی عقیدہ, کوئی اسلام, کوئی عیسائیت, کوئی یہود کچھ نہیں پہنچی تھی, جب ان کے پاس پہنچا گیا تو وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, ان کو معلوم نہیں اس کا نام کیا, لیکن وہ ایک کی عبادت کرتے تھے. تو یہ کیسا ان کے آیا, یہ انسانی فطرت میں, یاد رکھیں ایک اللہ کی عبادت انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تو ہر انسان فطرت پیدا ہوتا ہے, مانا یہ کہ اللہ نے اس کو پاک صاف بنایا, وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہے, وہ اپنے رب کی عبادت کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے والدین بڑا ہونے کے بعد اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے, چونکہ جن قوموں کو دیکھا گیا, جیسا میں نے کچھ قبیلوں کا جو ریسرچ بتایا, ان تک کوئی انسانیت نہیں پہنچی, کوئی مذہب جو دنیا میں چلتا نہیں پہنچا, اور ان کو دیکھا گیا وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, انہوں نے اپنی طرف سے نام دیے تھے, صفتیں بھی دے دی, سمجھ رہا, وہ جو کھاتا نہیں ہے, وہ جس کو پیاس اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو سب کچھ دیکھنے والا ہے, یہ باتیں کون بتائیں گے اس قوم اور قبیلوں کو جا کر, نہ جہاں عیسائیت پہنچی نہ اسلام پہنچا, تو اس سے پتا چلا ان کی فطرت میں تھا ایک رب کی بات کرنا. ہاں جہاں دوسرے لوگ پہنچے وہاں کرپٹ ہوئے عقیدے لوگوں کی, بت پرستی آگی فلاں وہاں نہیں تھا, تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو دیکھا گیا. اس کے علاوہ ہر انسان کو جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رہتا اس سے پوچھیے وہ کس کو مانتا ہے, تو وہ کدھر اشارہ کرتا ہے, اوپر والا, ایک رب ایک اللہ, اسی طرف کرتا نا. ایسا آپ نے کسی نے دیکھا کہ اب اوپر والے سے دعا کرو تمہارا آدمی بیمار ہے تو یوں کرتا نا, اب اوپر والوں سے دعا کرو آپ, اب بس جو وہ کرنا چاہیں گے ہوں گا. کوئی بھی آدمی رہو, کوئی بھی آدمی رہو, اس کی فطرت کا حصہ ہے. اچھا کس نے بتایا کہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ, کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے؟ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. جو آدمی بتوں کو بھی عبادت کرتا, بت سامنے تو بت کو دیکھ کے بولتا اوپر دیکھ کے پھر دعا کر رہا, اس کی فطرت میں اللہ نے وہ کر دیا کہ وہ اوپر دیکھتا ہے, مطلب اپنے رب کو وہ جانتا ہے اوپر ہے. دعائیں کرتے تو ہم کدھر ہاتھ کرتے, کسی مذہب کا آدمی دعا کسی کرتا ہاتھ اوپر کی طرف کرتا نا, مطلب دینے والا اوپر ہے. کوئی ایسا دعا کرتے ہوئے دیکھے آپ نے؟ نہیں ہے نا. دعائیں سب اس کی فطرت میں, تو یہ مانا ہے ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہاں اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی یا دوسرے مذہب کی طرف لے جاتے ہیں, تو یہ ہمارا عقیدہ ہے ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کے دین پر ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی دلیل یہ بھی عہد الست جو قرآن نے کہا یا سورہ آراف کے اندر, کہ اللہ نے پورے آدم علیہ السلام والسلام سے جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کی روحوں کو نکالا اور پوچھا الست بھی ربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں, اور سب نے ہم نے ہاں کہا, لیکن اللہ نے بعد میں بھلا دیا. چاہے دنیا ٹیسٹ ہے نا, تو وعدہ بھی کر کے آئے, ہمارے نفس ہمارے روح کے اندر اس کی جو ہے اس کی مہر ہے, اور ہمارے عمل سے انسانی, چاہے ہم کسی مذہب میں اللہ کو اوپر مانتے ہیں, دعائیں اوپر کی طرف گئے, اوپر والا وہ ایک ہے اللہ سے, یا جو بھی نام دنیا میں لوگ لیتے ہیں, تو یہ دلیل ہے اس کی کہ ہماری فطرت کے اندر ایک ہے. حدیث میں الفاظ مسلمان نہیں ہے, یولد الفطرہ, فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مطلب فطرت مطلب اسلام, جس پر اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے, اور وہ ہے oneness of God, ایک اللہ کو مانتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین اس کی فطرت کو کرپٹ کر دیتا ہے, یہ حدیث میں الفاظ. تو یہ ہماری دلیل ہے قرآن کی آیت اور بہت ساری قبائل کا یہ اور انسانی فطرت کے تقاضے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کوئی شخص حاسد ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ حسد کرتا ہے, تو کیا ہم اس کے سامنے ہماری کسی نعمت کے تعلق سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی شخص حاسد ہے اور آپ سے حسد کرتا ہے, تو آپ اپنی نعمت کے بارے میں جھوٹ مت بولیے, بولیے مت کچھ بھی, سمجھ رہے آپ؟ جیسا کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں عمل کرنا کیسا ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ عمل بولنے سے فتنہ ہو جائے گا, لوگوں کو سمجھ نہیں, لڑنے آ جائیں گے, تو میں جھوٹ کیوں بولوں, بات ہی نہ کروں, میں کہوں انشاءاللہ بعد میں جواب دیتا ہوں. تو آپ کسی نعمت کے بارے میں جھوٹ بولنے سے بہتر یہ ہے اس نعمت کا تذکرہ ہی مت کیجیے, یا کرے بھی تو ہاں ہاں ٹھیک ہے کچھ تو بھی ہو رہا ہے بول کے آگے بڑھ جائیے, ختم. ایک حاسد جو حسد کر سکتا ہے اور آپ کو ڈر ہے وہ آپ کے بچے کو یا کسی چیز کو نظر لگائیں گا, تو آپ جھوٹ بولنے سے بدلے چیز کو بولیے مت, سب سے اچھا نہیں بولنے میں کام ختم ہو جائے گا. یا بولتے بھی ہے تو بہت ہلکا بولیے, مطلب بہت ایمفسائز کر کے زور دے کے کلیئرلی مت بولیے, بس ہلکا سا بولیے, سرسری اور نکل جائیے. لیکن میں کہوں گا اس کے لیے جھوٹ مت بولیے, یہ درست نہیں ہوگا, احتیاط کرنا اس سے بہتر ہے. جی السلام علیکم. بھائی بھائی جیسا آپ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اس کا گناہ ہے, تو ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ بھی ان میں آتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ کو علوم الحدیث کا علم نہیں ہوتا ہے, اب وہ حدیث صحیح سمجھتے ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پورے صحائے ستہ جو نام ہیں کتب ستہ وہ تمام صحیح ہے بولتے ہیں, تو ان کی بھی حدیث پیش کرنا, اور جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ فارورڈ کی جاتی ہے تو وہ بھی اس میں آئے گا. جزاک اللہ. بھائی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھنا جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے یا وجہ بن جائیں گی, بہت سے لوگ ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں, تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیے ضعیف روایتیں اگر کسی کو پتہ نہ ہو, لا علمی میں بیان کرتا ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر روایت موضوع ہے جھوٹی ہے, ضعیف تو کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ الفاظ آ رہے ہیں لیکن کچھ کمزوری ہیں, لیکن موضوع ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ موضوع روایت جھوٹ میں شامل ہے سیدھا. ٹھیک ہے, موضوع روایت جھوٹ میں شامل ہے. ضعیف اگر کوئی بیان کرے کسی وجہ سے تو بیان کرے کہ یہ روایت ضعیف ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر موضوع ہے تو موضوع تو حدیث میں الفاظ ہے, جو میری طرف جانتے ہیں مجھتے جھوٹ باندھے, اور موضوع کا مانتا وزا گھڑی ہوئی جھوٹ, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ضعیف کے تعلق سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری جگہ ہو سکتا ہے وہ آگے پیچھے اس معاملے میں, تو یہ تو ٹھیک ہے, لا علمی میں کوئی کوٹ کر دے ایک الگ مسئلہ, علم ہونے کے بعد بولنا چاہیے پھر کہ یہ ضعیف ہے ٹھیک نہیں ہے. اور جو جھوٹ کا مسئلہ ہے وہ موضوع میں ہو جائے گا, یا ایسی بات ہے جس کو سر ٹانگی نہیں ہے, بس چلی آ رہی دنیا کے اندر ہے نا, پتہ نہیں وہ کیا کیا ہے, مجھے بولنے کا وقت نہیں ہے, کچھ بھی چیزوں کو باندھے کہ ایسا اور یہ ویسا ہے, احتیاط کرنا چاہیے کہ موضوع کا معنی سیدھا کلیئر جھوٹ ہے, اور ظاہر سی بات ہے جھوٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانتے پوچھتے باندھے وہ جہنم جائیں گے, لہٰذا اس معاملے میں بہت سخت احتیاط کرنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا, اگر نماز کی ایک دو تین رکعت یا ساری نماز چھوٹ جائے تو کس طرح ادا کریں؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ رکوع سے ملنے والی رکعت نماز میں شمار ہوں گا یا نہیں, چونکہ اس میں سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی ہے. دیکھیے, اگر نماز کی ایک دو تین رکعت ساری چھوٹ جائے تو کس طرح پڑھے؟ تو بس آپ جو آپ پوری چونکہ آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ پوری نماز ریپیٹ کر لیجیے. ایک دو تین رکعت یا ساری نماز چھوٹ جائے تو کس طرح ادا کریں؟ اچھا, نماز اگر چھوٹ جائے تو کس طرح ادا کریں؟ دیکھیے, اس میں میں نے ایک تفصیلی جواب دیا ہے کہ نماز جو چھوٹ جائے اسے کیسا پڑھے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, 10 سے 12 منٹ کا میرا مکمل جواب ہے. ایک رکعت چھوٹ جائے تو, دو چھوٹ جائے تو, تین چھوٹ جائے تو ہم کیسا پڑھیں گے؟ میں نے پورا اس کو جواب دیا ہے, نماز میں جو رکعت چھوٹ جائے اسے کیسے دہرائے. اور ایک ہے, ہم میں سے کچھ لوگ الٹی نماز پڑھتے ہیں. الٹی نماز سے مراد آپ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے, پھر تیسری کو آپ پہلی تیسری مانتے ہیں امام کے ساتھ کی, چوتھی کو چوتھی مانتے ہیں, پھر کھڑے ہو کے اپنی پہلی اور دوسری پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ الٹی نماز ہو جا رہی, جبکہ تیسری جو تھی وہ آپ کی پہلی تھی, چوتھی جو تھی آپ کی دوسری تھی, پھر آپ کھڑے ہو کے تیسری اور چوتھی پڑھیں گے صرف. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کا تفصیلی جواب دیا, اس لیے کہ ابھی ممکن نہیں میں پورا جواب دوں, لیکن آپ اس کو اس طرح دیکھ لیجیے. اس میں ایک, نماز جو چھوٹ جائے کیسی پڑھے, دوسرا کچھ لوگ نماز الٹی پڑھتے ہیں اس کو دیکھ لیجیے. اسی طرح نیز یہ بھی کہ بتائیے کہ رکوع میں ملنے والی رکعت نماز شمار ہوں گے یا نہیں, اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے. اس پہ میں نے جواب دیا تفصیلی. اس معاملے میں علماء کی دو رائے ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ نماز کو دہرانا پڑیں گے, مطلب وہ رکعت نہیں ہوں گی. دوسری رائے یہ ہے کہ وہ رکعت ہو جائیں گی, یاد رکھے, جس میں حنابلہ, جس میں ہم آج کے دور میں شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ صالح الحسیمی رحمہ اللہ, ان کے نزدیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ, اسی طرح شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان تمام کے نزدیک نماز ہو جائیں گی, رکوع میں ملنے کے بعد رکعت مل جائیں گی. لیکن کچھ علماء ہیں جن کے نزدیک رکوع میں ملنے سے نہیں ملیں گے. اسی طرح اگر اماموں میں لیے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ اقوال لیکن ایسے ہیں کہ نہیں ملیں گی بول کر, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں علماء کا اختلاف ہے. آپ ایک بار بیٹھ کر پڑھ لیں. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں سورہ فاتحہ چھوٹ جاتی تو پھر کیسی ہوں گی؟ تو دیکھیے, بہت ساری بار ہوتا ہے شریعت میں کہ کچھ چیزوں کو کرنا لازمی ہوتا ہے, لیکن کچھ بار اسپیشل ڈسکاؤنٹس اور کنسیشن شریعت خود دیتی ہے کہ ایسا نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے چل جائیں گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا, اس کو سمجھنا, تو اس کی ایک بحث ہے. آپ اگر جاننا ہے, اس بحث کو دیکھنا ہے, تو فقہ الحدیث نام کی ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے, اس سے مکمل رکوع میں رکعت ملتی ہے کہ پوری ایک بحث ہے. آپ اس کو پڑھ لیں, اس کے بعد جو نتیجے پہ آئے آپ اس سے بہرحال عمل کریں. اس لیے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے, اور یہ سلف سے, ایسا نہیں کہ کوئی بھی ادھر جاہل ہے اور ادھر علماء, اہل علم ہے اور ان کا اختلاف ہے. جب اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا پڑھے دلائل, جو اسے بہتر لگے وہ اس پر عمل کرے. ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ تم یہ کرو یا یہی کرو. اس کو اگر بہتر لگتا ہے کہ وہ قول درست ہے کہ رکوع میں مل جاتی تو میں پالوں, کرے. اس کو لگتا ہے نہیں, میں تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نہیں کروں گا, تو اٹھ جائے اپنی رکعت بہرحال دوران. نہیں نہیں پھر ہو رہی کس کی اور نہیں ہو رہی کس کی, تو یہ جواب میں نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن میں یہ بول سکتا ہوں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے. وہ دونوں فریق کے دلائل ہم پڑھ لیں, دونوں بھی سلف سے ہیں. کچھ لوگ بولتے تم شخصیت پرست ہے, شیخ بن باز کیا شارع ہے, مطلب کیا نبی ہے جو انہوں بولیں گے تو جائیں گا. اللہ جو ہے امام احمد بن حنبل, ابن تیمیہ سا اور ناصر الالبانی, کیا یہ کوئی نبی تھے جو آپ ان کی بات مانیں گے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہم کریں گے تو پھر کون سے علماء سے ہم بات کریں گے؟ ہر کسی کو ہم ایسی بولتے جائیں گے. ہم شخصیت پرستی کی بات نہیں کرتے, لیکن دین کی کچھ سمجھ جو ان کے پاس ہوتی ہے ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, لہٰذا ان کے اقوال ہمارے لیے دلیل بن جاتے ہیں. سمجھ رہا بات, ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے. جیسا میں مثال دوں, امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں, یہ حدیث میں کمزوری ہے, لین کا لفظ استعمال کرتے ہو, اس کے لیے بہرحال کتاب بھی مشہور معروف, میں نام بھول رہا ہوں, نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بہرحال کہ حدیث میں کمزوری ہے, امام اگر بخاری کہہ دیتے ہیں تو وہ حدیث ضعیف میں ڈال دی جاتی ہے. معلوم کو اب کوئی آدمی پوچھ سکتا کس بیسس پہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں؟ تو امام بخاری نے کس بیسس پہ کہا؟ اس دور میں اس لیول کے لوگ ہی نہیں تھے کہ ان کو سمجھایا جا سکے, تو انہوں نے اپنے علم سے کہا کہ اس میں کمزوری ہے اور اس سے احتیاط کیا جائے. علماء کہتے ضعیف ہے وہ. آپ بولیں گے امام بخاری کی تقلید کر رہے پھر تو تم, انہوں بول دی اور تم نے مان لی. لیکن ایسا ہوتا ہے, سمجھ لیجیے. آج کے دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بول دے کہ ایٹم ایسا نہیں, ایسے حرکت کرتا ہے, لیکن آج کوئی نہیں سمجھے گا. 10 سال بعد 20 سال بعد 100 سال بعد ہو رہا ہے, صحیح بولا تھا اس نے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن تب وہ نہیں ایکسپلین کر پا رہا لوگوں کو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کیا ہے فیکٹس. لیکن اس کی چونکہ اتھارٹیٹیو ہے, وہ اس کی بات کو لیا جاتا ہے. سمجھ رہا؟ تو ایسا ہوتا ہے کچھ جگہ. تو لہٰذا ہم ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ہاں لیکن ہم اتباع نہیں کرتے ان کی، اتباع اللہ اس کے رسول کی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی ایسا علم ہم تک دے جو اللہ اس کے رسول کے موافقت میں ہو تو لینے میں کوئی حرج نہیں، پھر چاہے شخصیت کوئی بھی ہو، اور اگر اس کے خلاف ہو تو بہرحال ہم چھوڑ دیتے ہیں چاہے شخصیت کوئی بھی ہو، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جو نان مسلم ان نون پرسن ہے تو اس سے دین کی بات یعنی اسٹارٹ کرنا ہے تو اسٹارٹ کیسے کریں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہے ہمارے نان مسلم ہیں، وہ بولتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بولتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، بولے یہ ہمارا جینا محال کر دیے بولے ان لوگوں نے جو اللہ سے ڈرو بولتے ہیں، کہ اللہ ڈرنے کی چیز ہے کیا؟ وہ ایسا پوچھے ہم۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم کس طرح سے دعوت کی ابتدا کریں۔ دیکھیے دعوت کی شروعات کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، کوئی ایک فکس میتھڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ، میں نے ایک لیکچر اس سے پہلے دعوت اسلام بول کر دیا تھا، کچھ میں سمجھتا ہوں ایک سے ڈیڑھ مہینہ پہلے، اس میں میں نے بہت تفصیل ڈسکس کیا تھا دعوت کی ابتدا کیسی ہو سکتی ہے۔ بات چیت کے ذریعے، کسی ایک واقعے کو دیکھ کر، پیپر پڑھے تو اس کی کوئی نیوز کو دیکھ کر، لوگوں سے یہ بول کر کے دیکھو نا ایک دھرم کو بدنام کیا جا رہا ہے آج کل حالانکہ ایسا نہیں ہے، لوگوں کو یہ بتا کر کہ اسلام کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، وہ بولیں گے میں اچھا سوچتا ہوں، ہاں لیکن اب دیکھو ورنہ لوگ بدنام کرتے ہیں۔ اتنے طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہر شخصیت اس کے حالات اور اس کے ماحول کے اعتبار سے ڈپینڈ ہے کہ کہاں سے شروع کرے، فکس کوئی ہم بتا نہیں سکتے رول کی 1 2 3 4 ایسا ہے۔ بس شروعات ایسی کرے کہ تھوڑا سا کچھ اچھی بات چیت ہو جائے بیسک، اور پھر اسٹارٹ ہو جائے، سمجھے آپ، یہ حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ اگر آپ کہیں سے بھی شروع کر دیں گے تو اس سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے۔ جیسے کہ واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک جگہ گئے اور ایک انسان کو ایک ایسے علاقے میں جا گفائیں گھومنے وہ آیا تھا، اس کو جا کے صرف اتنا پوچھ لیا آر یو الون، غیر مسلم فورنر، جو بھاگا تو آخری گفا تک بھاگ گیا ہو۔ میرے کو آگے بڑھے، میں نے خالی اس کو اکیلے میں پوچھا آری والوں، جو بھاگا بولے وہ ملا ہی نہیں۔ اللہ تم اپنی شخصیت کو دیکھو، اور جنگل میں پہاڑ میں اس کو آر یو الون، انہیں کیا سوچ رہا معلوم، آر یو الون بولے تو کالا کپڑا اسی گلے میں، ایک ویڈیو بنا ہوا اور یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گیا۔ یہ شروعات نہیں تھی، سیدھا کسی سے آپ پوچھیں گے آر یو الون، اکیلے تم کیا، وہ ڈر جائیں گا، ارے باپ مسلمان اکیلے پوچھ رہا، اب میں یوٹیوب پہ آ جاتا، اب سمجھے آپ، حکمت ہے۔ لیکن شروعات کے این نمبر آف ویز ہو سکتے ہیں، حالات، ماحول، معاشرہ، بات چیت، پڑوس میں بیٹھے، ٹکٹ کا ڈسکشن، سمجھے آپ، بس میں ٹریول کر رہے، کتنی مہنگائی بڑھ گئی، فلاں فلاں فلاں، اور پھر پوائنٹ نکالی اس میں سے، پوائنٹ ریز کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ان کے بھائی نے کہا کہ ان کے ایک ٹیچر ہے، وہ کہتے کہ اللہ سے ڈرو ڈرو، اتنا بول دیے کہ اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے۔ دیکھیے اللہ سے ڈرو جب ہم بول رہے ہیں اس کا معنی سمجھیے، اللہ سے ڈرو بولے تو ایسا نہیں ہے کہ بوڑھا آیا تو ڈر جائے، بولے جو بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے، سمجھا، جس سے انسان وہ نہ کرے، بلکہ اللہ کے ڈر سے مراد یہ کہ اللہ روز قیامت تمہیں جہنم دیں گا اگر تم حلال کام نہیں کرو گے، حرام کی طرف جاؤ گے، یہ ڈر ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو ہم کو جنت اور جہنم دیں گا، جب تم گناہ کرو گے تو پھر اللہ سے ڈرنا پڑے گا نا، کیوں، وہ جہنم میں ڈالیں گا، یہ معنی میں، لیکن وہ نہیں کہ اللہ ڈر کی چیز ہے۔ لوگ جب تک بولے اللہ سے محبت نہیں کریں گے، حقیقت کو نہیں پہنچیں گے، اور جب تک ڈرتے رہیں گے تو وہ فلاں کریں گے، فالتو اور فلسفی باتیں ہیں سب۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اپنے والدین سے ڈرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے ایسا ڈرنا جیسا بھوت پرے تھے کوئی، وہ مطلب یہ کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اللہ کو کیا جواب دوں گے روز قیامت جب والدین کے ساتھ یہ سلوک کروں گے، تو وہ اس معنی میں ہوتا ہے۔ تو ان کو ڈر کس معنی میں شاید وہ سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا وہ بولتے ہیں اللہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے کیا؟ ہاں یقین، اللہ کی جہنم ڈرنے کی چیز ہے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کی چیز ہے، لہٰذا یہ بولا جا رہا ہے کہ غلط کام کرو گے تو اللہ سے ڈرو وہ جہنم دیں گا، اور اچھا کام کرو تو اللہ سے توقع رکھو کہ انشاءاللہ عزیز ہمیں وہ جنت دیں گا، یہ ایکسپلین کرنا اس سے معنی یاد رکھیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، اللہ کو اس کے اسماء الحسنیٰ کے علاوہ دوسرے ناموں جیسے خدا، گاڈ، پربھو، بھگوان وغیرہ ناموں سے پکارنا کیسا ہے، اگرچہ ان کا معنی اسماء الحسنیٰ سے میل کھاتے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو جس ناموں سے اللہ نے خود پکارا ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، ان ناموں کے علاوہ پکارنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ دوسرے زبانوں کے نام کا معنی وہی ہوتا ہوں گا، لیکن جب اللہ کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے تو یہی نام لیں گے۔ ہاں دعوت اسلام کے موضوع پہ کسی کو ایکسپلین کرنا ہے، نزدیک بلانا ہے، اٹریکٹ کرنا ہے، سمجھانا ہے، تو تب اس کو صرف سمجھ کے لیے، جیسا مثال کے طور پر میں خود اپنے لیکچرز میں بولتا ہوں، ہم ایک ایشور اللہ کی عبادت کریں، سمجھ رہا، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایک ہے جو ہمارا بنانے والا، جس کا نام اللہ، ایک ایشور اللہ، سمجھ رہا، میں یہ بول سکتا ہوں یا کوئی مقرر یہ بول سکتا ہے کہ ہمیں ایک ہی گاڈ کی، ون گاڈ کی جو ہے عبادت کرنا چاہیے، اور وہ اللہ ہے، اس کو بتانے کے لیے کہ ہمارا گاڈ الہ ہے، وی شوڈ ورشپ اے سنگل ڈیٹی، پھر اس کو بتانا پڑے گا ہم جو ڈیٹی کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ ہے، ٹھیک، مانگ جس سے ہم مانگتے ہیں، ٹھیک، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ سرے سے یا گاڈ بولو نہیں، غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں گاڈ شامل ہی نہیں ہے، ہمارا گاڈ اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، समझ रहे हैं, हमारा खुदा अल्लाह है, हमारा ईश्वर अल्लाह है, लेकिन हम ईश्वर बोल के अल्लाह को याद नहीं करेंगे। समझ रहे बात को, चूंकि ये नाम से अल्लाह ने खुद को नहीं पुकारा, ये असल मसला है। तो हम अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारे जो अल्लाह ने अपने आप को अपनी किताब में और उसके नबी ने उसको पुकारा है, इसके अलावा कोई नाम ना दे। लिहाजा एक्सप्लेनेशन के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप कीजिए, ईश्वर अल्लाह बाद में फिर अल्लाह शुरू कर दीजिए, ईश्वर ख़त्म कर दीजिए, समझ आप, ये अलग चीज़ है। लेकिन वही नाम लेना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, चाहे वह अस्मा उल हुस्ना के बराबर वैसा ही माना हो, लेकिन वो नाम से अल्लाह को पुकारा नहीं जाएगा जो नाम खुद अल्लाह ने अपनी किताब में या उसके रसूल ने उसको उस नाम से नहीं पुकारा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि अगर एक बंदा है, उसके पास अगर 1,00,000 रुपये है और वो किसी और को देता है बिजनेस करने के लिए, वो मोहताज है और वो अगर उससे उस पैसे के जरिए वो बिजनेस करता है और सामने वाला उसको कंडीशन लगाता है कि मैं ये जो मैं 1,00,000 रुपये दे रहा हूँ तुझको, तू मुझको कभी भी लौटा दे, या फिर कुछ हद देता है यानी 1 महीने बाद 6 महीने बाद, तो तू मुझको 1,00,000 नहीं देगा बल्कि 1,20,000 देगा, तो ये जो ऊपर के 20,000 हुए ये क्या हुआ है? और या फिर ऐसी दूसरी कंडीशन लगाता है कि तू जो इस 1,00,000 रुपये के जरिए जो बिजनेस करेगा, तो जो बिजनेस के जरिए जो नफ़ा होगा, तो जो नफ़े में से आधा आधा अपन दोनों करेंगे, तो ये दो कंडीशन में क्या? मैंने सवाल किया, एक शख्स को 1,00,000 रुपया वो दे रहे हैं और वो कह रहा है 6 महीने बाद 1,20,000 रिटर्न करना, तो याद रखिए ये सौदा गलत है और ये 20,000 रुपये सूद में काउंट होंगे, क्योंकि वो फिक्स अमाउंट दे रहा है और फिक्स टाइम के बाद आपसे फिक्स रकम वापस ले रहा है, 1,00,000 दे रहा है, 6 महीने बाद 1,20,000 ले रहा है, ये सूद है। इसके बरक्स दूसरा भाई ने कहा कि अगर मैं 1,00,000 देता हूँ बिजनेस में लगाता है और प्रॉफिट में हम दोनों 50-50% हो जाएंगे, अगर ये बात तय होती है तो फिर अगर वो लगाता है तो ये जायज़ है, इसलिए कि जो भी नफ़ा होगा नफ़ा का वो लेगा 50%, फिर वो 5,000 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड जायज़ है, लेकिन जहाँ वो नफ़े में मालिक है वहीं नुकसान में भी वो मालिक होगा उसका, ठीक है, नफ़े नुकसान दोनों में होगा। तो लिहाजा अगर कोई इंसान प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे पैसा देता है तो वो उसका इन्वेस्टर पार्टनर बन जाता है उस बिजनेस का और ये जायज़ है। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं ले लो तुम जो करना है करो, लेकिन मुझे लौटा के 1,80,000 दे दो, 1,60,000 दे दो, 1,20,000 दे दो, 1,50,000 दे दो 6 महीने बाद, ये सूद में काउंट होगा, लिहाजा उससे बचना चाहिए। हाँ, वो ये कह सकता है कि तुम बिजनेस में पैसा लगाओ, कमाओ, अगर प्रॉफिट 20,000 से ज़्यादा हुआ तो भी मैं मेरे को 20,000 ही ज़्यादा देना, बाकी तुम रख लेना। जैसा मेरी वालदा मेरे वालिद मुझसे करे, बिजनेस में पैसा लो 10,00,000 लगाओ, हमको 50,000 देना अगर प्रॉफिट आया तो, और नहीं आया तो कोई मसला नहीं, लेकिन आगे तो 50 ही देना हमको, 50 मेरे को प्रॉफिट आ गया साल भर में 5,00,000 रुपये 10,00,000 पर, मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे नहीं 4,50 तुम ही रहने दो बेटा 50 दो, तो इसमें मालिक तो 15 के हो गए लेकिन वो मुझे अपने तरफ से तोहफे में 4,50 दे दे रहे, ये तो हो रहा है। लेकिन इसको हीला बना के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता कि चलो एक नया तरीका मिल गया, अब अपन बात ऐसी करेंगे 1,20,000 दे देना, ठीक है, ज़्यादा हुआ तो हीला नहीं, लेकिन ऐसा रियल सेंस में हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट लो, प्रॉफिट 20,000 से ऊपर हुआ तो दे देना, मतलब मुझे 20 देना उसके ऊपर के रख लेना, 20 से कम हुआ तो फिर जो भी होगा मुझे दे देना, समझ रहे आप। लेकिन ये प्रॉफिट का ही वो पार्टनर है, फिक्स नहीं होगा ये कभी भी, समझ रहे आप बात, तो लिहाजा फिक्स दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर वो शेयरिंग है, शेयरिंग का परसेंटेज जो भी हो सकता है, अमाउंट कुछ भी हो सकती है, वो दुरुस्त है इंशाल्लाह। किसी ने एक सवाल किया, क्या ब्रश मिसवाक के मुतबादिल हो सकता है? तो याद रखिए ब्रश मिसवाक के मुतबादिल नहीं है, ब्रश दांत साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, मिसवाक भी दांत साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मिसवाक आयन सुन्नत है, आप सब उससे करते थे, समझ रहे, सर ढाकना सुन्नत है, लेकिन टोपी पहनकर उस पर अमामा पहनना, इससे सर ढाकना, ये आयन सुन्नत है, समझ रहे आप बोलना जो चाह रहा हूँ मैं। ऐन सुन्नत ऐसा है कि टोपी पे अमामा बनना ये ऐन सुन्नत है, लेकिन सर ढकना सुन्नत है। उसी तरह दांतों को साफ करना सुन्नत है, मिसवाक से साफ करना ऐन सुन्नत है, आप सबने उसी से किया, तो लिहाजा मिसवाक के मुतबादिल ब्रश नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन दांत साफ करने में दोनों दांत साफ करते हैं, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुतबादिल नहीं, चूंकि ऐन सुन्नत है मिसवाक से करना। क्या मिसवाक करना ज़रूरी फ़र्ज है? तो मिसवाक करना फ़र्ज नहीं, लेकिन ये ज़रूरी तो मैं कहूँगा है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की मशक्क़त का मुझे अगर डरना होता तो मैं मिसवाक करना उन पर वाजिब कर देता हर नमाज से पहले, मतलब 5 टाइम। अगर मुझे मेरी उम्मत पर मशक्क़त का डरना होता तो मैं मिसवाक का 5वां हर नमाज से पहले करना वाजिब कर देता। तो लिहाजा मैं कहूँगा करना चाहिए, जितना हो सकता करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और उसका मामूल बनाना चाहिए, लेकिन क्या ये फ़र्ज है? तो नहीं, फ़र्ज़ में इसको गिना नहीं जा सकता, बहुत अहम सुन्नत है, आप इसे बिल्कुल अमल करने की कोशिश करें। किसी ने एक सवाल किया है कि सवाल इस तरह से है कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि आप जो है मुज्तहिद हैं या आलिम हैं या मुफ्ती हैं, इसलिए कि आप इतने सवालों के जवाब देते हैं, कभी ये भी नहीं कहते कि मुझे नहीं मालूम, तो इसकी क्या हकीकत है? अच्छा सवाल है। کیا مجتہد ہیں، عالم ہیں یا مفتی ہیں، فتوی دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اتنے سوالات کے اب تک جواب دیے اور آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں چند باتیں یہاں رکھنا چاہوں گا، اہم سوال ہے، لوگ بار بار کرتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا اس سے مختلف تھا۔ مطلب اب تک تو عالم ہیں کہ پوچھتے تھے، اب مجتہد اور مفتی کے درجے تک لوگ لے کے چلے گئے ہیں، تو یہاں وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، نہ تو میں مجتہد ہوں اور نہ ہی اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ شاید کبھی اس درجے تک پہنچ سکوں، نہ ہی میں مفتی ہوں اور شاید اتنی صلاحیت مجھ میں ہے بھی نہیں اور نہ ہی میں کر پاؤں گا کہ میں اس درجے تک کبھی پہنچ سکوں، نہ ہی میں عالم ہوں اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں اتنی صلاحیت میں کبھی پیدا کر پاؤں گا کہ دین کا مکمل علم حاصل کر پاؤں گا۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں طالب علم ہوں، یقین سے نہیں بول سکتا ہوں، یہ بھی میں طالب علم سمجھتے ہیں کسی چیز کا علم حاصل کرنے والا، تو شاید میں طالب علم ہوں، اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو میں رکھ سکتا ہوں کہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو پھر مجتہد، مفتی، عالم، یہ سارے کام انسان کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک ڈاؤٹ آتا ہے۔ تو ایک بات سب سے پہلے یاد رکھ لیجیے، مجتہد کون ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا درجہ ہے اور بہت کم علماء میں سے بھی اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں اور بہت کم مفتیان میں سے بھی اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں جس کو مجتہد کہتے ہیں، جس کو علوم القرآن، علوم الحدیث، اصول الشریعہ، عربی کے فصیح عربی کا علم، دور جہالت کی عربی، شاعری کی عربی اور قرآن کی عربی کا علم، اس کے بعد سماج، سوسائٹی اور قوموں کا علم، اس کے بعد بہت سارے علوم کا وہ حامل ہوتا ہے، جس کے بعد وہ جو ہے کسی ایک مسئلے پر سائنٹیفک ریسرچ کرتا ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد ایک نتیجہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ بہت بڑا درجہ ہے، تو علماء اور مفتیان میں سے بہت کم اس درجے کو پہنچ سکتے، تو مجھ جیسا آدمی تو ناممکن ہے وہاں تک پہنچے۔ مفتی کہتے ہیں اس شخص کو جو بہت علم رکھتا ہے اور لوگوں کے مسائل اور مقامی یا حالات کے اعتبار سے ان کو دیکھتے ہوئے شرعی احکام کو ان کے اوپر کیسے نافذ ہوں گی وہ دیتا ہے، اس کو افتا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، ہر آدمی اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا رہا عالم، مطلب دین کا علم رکھنے والا، یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، علماء کا ایک مقام ہے، علماء، مجتہد، یہ ظاہر سی بات ہے، مفتی اور مجتہد بھی تو عالمی ہوتا ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے انسیت رکھتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے سوالوں کے آپ نے جواب کیسے دیے یا کہاں سے دیے؟ آپ مجتہد نہیں ہے تو پھر کیسا بنا لیتے، کھڑے رہ کے اسٹیج مینیپولیٹ کر لیتے، ایسا ایسا اور جواب دے دیا؟ تو دیکھیے ہوتا یہ ہے، مجتہد، مفتیان، علماء، ویسے مفتی بول کے عربی میں کوئی الگ سے نہیں بولنا لیکن وہ عالمی ہوتا ہے، وہ بھی بہرحال علماء، جب یہ لوگ مسائل کو دیکھ کر جوابات دیتے ہیں، یہ مسئلے کا یہ جواب، یہ مسئلے کا یہ جواب، یہ مسئلے کا یہ جواب، تو ہم جیسے لوگ جو طالب علم ہوتے ہیں ان مسائل کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی پڑھ لیا کہ ایک مسئلہ ایسا ہے، اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے، آپ نے کبھی سوال کر لیا تو اس مسئلے کو آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں، اجتہاد ہم نہیں کرتے۔ مجتہد کا اجتہاد، مفتی کا فتویٰ، عالم کا علم کو ہم لیتے ہیں اور اس علم کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا، اس کا جواب دیکھیے ایسا ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز جو میرے جیسے انسان کی یا مجھ جیسے لوگوں کی کمزوری ہو یہ ہے، میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میری ذاتی طور سے، میں ہر چیز کا حوالہ نہیں یاد رکھ پاتا ہوں۔ کچھ لوگ اللہ نے صلاحیت دی ایکسٹریم، ہر چیز کا حوالہ دیتے ہیں، میں نہیں کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے ویڈیو میں پٹی لگا دیتے ہیں سامنے، مثال کے طور پر میں نے ایک بات کہا جو فتوے کا ریپیٹیشن تھا، شیخ بن باز کا ایک فتویٰ تھا، اس کو میں نے ریپیٹ کر دیا آپ کے سامنے، تو وہاں لکھا ہوا تھا اللجنۃ الدائمہ، پھر اس کا رقم نمبر، اس کا فتویٰ نمبر لکھا ہوا آئیں گا آپ کو، یا جو ہے مجموعہ الفتاوی، یا یہ فتویٰ، فتویٰ بن باز، فتویٰ، یہ اب ہم ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ایک زمانے میں جب میری ریکارڈنگ ہوتی تھی، جب یہ اتنی سہولت نہیں تھی، تو تب ہم نے فتوے نہیں ڈالے، لیکن وہ علماء کے فتوے، مجتہدین کے اجتہادات اور علماء کا علم تھا جو میں نے لوگوں تک رکھا، میرا اس میں کچھ بھی خصوصیت نہیں تھی۔ ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے زندگی کے اتنے پیچیدہ مسائل پر اتنے آسانی سے بات کر لی، آپ احمق ہیں، بیوقوف ہے، کیسے آپ نے کیا یہ؟ اتنے پیچیدہ مسائل زندگی کے، آپ آداب مباشرت پہ بات کر رہے ہیں، فیملی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، آپ پاگل ہیں، کیسے بات کر دیتے ہیں؟ روزے قیامت اللہ کیا جواب دیں گے، فلاں فلاں فلاں، میں نے کہا اچھا آپ نے بول لیا، میں آپ کو بتاتا ہوں آداب مباشرت میں نے یہ لیکچر کہاں سے لیا۔ میں صرف علماء، مفتیان، مجتہد کا اجتہاد، مفتیان کے فتاوے اور علماء کے علم کو لے کر عوام تک رکھ دیتا ہوں، میری خود کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں۔ ہاں یہ بول سکتے کہ میں بہت اچھا کاپیسٹ ہوں، بہت اچھے سے کاپی کر لیتا ہوں چیزوں کو، لے کر اچھے سے رکھ دیتا ہوں اور لوگ جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہ بس میری خصوصیت، اس سے ہٹ کر میرا نہ کوئی علم ہے، نہ میرا کوئی اجتہاد ہے، نہ میرا کوئی فتویٰ ہے، یہ بات کو آپ یاد رکھ لیجیے۔ تو میں نے کیا کیا، جب لوگوں نے سوال کیا تو میں نے ایک کتاب پڑھی, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا سنت مطہرہ اور آداب مباشرت, جو کہ شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب آداب الزفاف کا اردو ترجمہ تھا. اس ترجمے کو لے کے میں نے کیا کیا, آپ کے سامنے درس رکھا. جس نے میرا وہ لیکچر دیکھا ہوں گا, ان ریالٹی وہی کتاب میں نے سامنے رکھ کے درس لیا تھا, بالکل ایسے سامنے, ایک پنا پلٹایا, دوسرا پنا, تیسرا پنا, چوتھا پنا, اور درس کے آخر میں بول دیا میں نے یہ کتاب شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب سنت مطہرہ آداب مباشرت سے لی, جو تفصیلات جاننا چاہے اس میں دیکھ لیں, بس ختم. تو میں نے کیا کیا, کوئی زندگی کے پیچیدہ مسائل اپنے دل سے نہیں بولے, میں نے ان کی کتاب لی, کتاب میں ٹک مارک کیے اور لوگوں کے سامنے درس رکھ دیا. تو بس میں نے کاپی کیا, میں نہ مجتہد ہوں نہ ہو سکتا ہوں, میں نے اس لیے شروع میں کہہ دیا, ٹھیک ہے, نہ میں مفتی ہوں نہ میں وہ ہو سکتا ہوں, نہ میں عالم ہوں, طالب علم ہو سکتا ہوں, دین کا کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم جیسے لوگ مجتہد کے اجتہادات, مفتیان کے فتوے اور علماء کے علم کو لے کر عوام تک پہنچا دیتے ہیں, ہم جیسے لوگ صرف کیریئر ہے, مینوفیکچرر نہیں, ہم لوگ کمپنی میں والا مال بنا, مثال اس لیے دے رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے, تو بولیں گے آپ علماء کو کمپنی بول رہے ہیں, اپنے آپ کو کیریئر, یہ سب مثال سمجھنے کے لیے. کمپنی مال بنا, میں نے مال کو لے کے مارکیٹ میں لا کے ٹرانسپورٹ کر دیا, مثال سمجھنے کے لیے سر. تو مجتہدین کے اجتہادات, علماء کے فتح, مفتیان کے فتاوے, علماء کے علم کو ہم جیسے لوگ جو طالب علم ہیں یا کچھ لوگ دعا دائی بولتے ہیں, ہم لوگ اس علم کو لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. ہاں, جو آدمی یہ بولتا نہیں میرا جواب یہ ہے, میری عقل یہ ہے, میری سمجھ یہ ہے, تو مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ ہر جگہ حوالے کیوں نہیں آتے, تو اتنا میرا علم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ ریکال کروں, لیکن میں نے وہ پڑھا ہوا ہوں. ہم اب کیا کر رہے ہیں ماشاء اللہ, دو سال سے تو ہر فتوے کا بھی ہم حوالہ دیتے ہیں تاکہ وہ الزام جو مجھ پہ تھا وہ ہٹ جائے. سوال کا ایک حصہ تھا, اتنے سارے سوالات کے آپ نے جواب کیسے دیے؟ تو اتنے سارے جوابات میں نے پڑھے تھے تو لوگوں کے سامنے رکھ دیے. اب معلوم ہونے کے بعد بھی میں کہوں نہیں, مجھے نہیں آتا تو غلط ہو جائے گا نا. کسی نے سوال کیا طہارت کے مسائل, 100 لوگوں نے سوال کیا, میں نے پڑھ لیا وہ سوال, اب میں ہر بار وہی سوال کا جواب دیتا جاتا ہوں, یہ جواب یہ جواب, ہو گیا, سمجھیا. تو میرا خود کی کوئی خصوصیت نہیں, نہ مجتہد ہوں نہ مفتی ہوں نہ عالم ہوں. اس کے علاوہ آپ کب کہیں گے کہ آپ عالم, آپ کو نہیں معلوم, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا, انہوں نے 20 سوال ایک روایت میں آتا کیا, 10 کے جواب نہیں دیے, یا 12 کے نہیں دیے, 15 کے نہیں دیے, اور 5 کے دیے سر. وہ بولتے ہیں دیکھو امام مالک جی شخصیت 20 کے جواب نہیں دے پا رہی, اور انہوں ایک ہی لیکچر میں 40-40 کے جواب دے دیتے کھڑے رہ کر. امام مالک سے کیے جانے والے سوال وہ کیلیبر اور لیول کے تھے, ہمارے سے کیے جانے سوال اتنے بنیادی ہیں. پورے دن میں کتنے وقت نماز ہے, اب کیا بولوں, نہیں میں پوچھ کے آؤں گا کسی سے کتنے وقت نماز ہے, کوئی آ کے پوچھ رہا ہے مجھ سے, مطلب 5 وقت, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 نمازوں میں کتنی نمازیں موقع دا ہے, یہ کوئی پیچیدہ سوال ہے, دے دوں نا اس کا بھی جواب. 12 رکعت موقع دا ہے, فجر کی 2, ظہر کی پہلے کی 4, فجر کے بعد کی 2, اس کے بعد مغرب کی 2 اور عشاء کی 2, اور 3 جو ہے وہ واجب الوتر جس کو بولتے ہیں, ٹھیک, لیکن 12 ہی ہے. ضرورت ہے اس میں کسی, کوئی آ کے پوچھ رہا ہے نماز کے لیے کا قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے؟ ہاں, نماز کے لیے قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے, سوائے آپ سفر میں ہو یا ایسے چیز میں ہو سواری میں جہاں قبلہ معلوم نہ ہو یا ڈیٹیکشن مشکل ہو یا معلوم بھی ہو تو آپ گھوم نہیں سکتے. لیکن پورے دن بھر اب ایسا امریکہ جا رہا ہے کوئی, 25 گھنٹے کا سفر ہے انڈیا سے, تو 25 مطلب 5 نمازیں نہیں چھوڑ سکتا ہے نا, تو وہ پھر اس کر. تو اب یہ میں نے پڑھ رکھا ہے فتویٰ تو میں دے دے رہا ہوں, تو میں صرف کیریئر ہوں, نالج جو مجتہدین اور فتاوی علماء نے کیا اس کو ہم پاس کر دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کب کہیں گے کہ نہیں معلوم, تو مجھ سے سوال اتنے معمولی معمولی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, میں جواب دے دیتا ہوں, کچھ پیچیدہ ہوتے لیکن وہ مجھے کئی لوگوں نے کیے تو میں نے سن سن کے پڑھ لیا ہوں, اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ, اس کا جواب یہ, سمجھ رہے, وہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کئی سوالات کے جواب تو میرے کو آتے ہی نہیں ہیں, میں کیا بولتا ہوں پھر آپ لوگوں کو, جو لوگ ابھی سے میرا درس سن رہے ہیں, آپ لوگ سننے میں آتے, کیا بولتا ہوں اگلے ہفتے ان شاء اللہ. کبھی میں نے ایسا بولا کہ نہیں کچھ تو بھی بولنا ہی پڑیں گے یار میرے کو, چلو بول دیتا ہوں کچھ تو بھی آپ کو, پھر اگلے ہفتے اصلاح کروں گا, بول دیتا ہوں کہ میں اگلے ہفتے جواب دوں گا. اچھا, اگلے ہفتے جواب ملا تو دے دیتا ہوں, اور اس سے میرے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے الحمد للہ, اور میرے سمجھو میں نے آج تک 1000 سوال کے جواب دیا تو 1001 ہو جاتے ہوں, چونکہ مجھے نالج ہوا, میں نے علماء سے بات کی, اور میں علماء سے بھی بات کرتا ہوں اور کتابوں سے بھی رجوع کرتا ہوں. IRC میں خود عالم ہے اور دیگر ہندوستان میں بیرون ملک علماء سے کال کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, ان سے مشورے لیتا ہوں, اور ان سے مشورے لینے کے بعد پھر فتووں کو پڑھتا ہوں, کاپی پڑھتا ہوں, اگر عربی ترجمہ ہے تو عربی فتویٰ لے کر اس کا ترجمہ کرواتا ہوں یہاں ہمارے سینٹر کے عالم صاحب سے, اور پھر پڑھ کر وہ چیز کو اگلے ہفتے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی واقعے میں غلطی ہو جاتی ہے علمی, اور ہوتی ہے انسان ہونے کے بعد, تو میں کیا کرتا ہوں اگلے اتوار یا تو اعلان کر دیتا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہی ہوا تھا. رمضان یا بڑی کانفرنسز میں غلطی ہوتی ہے تو ہمارا اصول ہے 10 روزہ کانفرنس میں ہم کیا کرتے ہیں, پورے دن کی غلطیوں کو جمع کر کے 27 کی رات ہم اعلان کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن لیں کہ غلطی اس دن ہو گئی تھی. पहले दिन मैंने गलती कर दी तो उसको 27 की रात हम दोहराते हैं कि वो मुझसे दूसरे लेक्चर में गलती हुई थी कि मैंने अय्याम 20 के रोज़े 12 13 14 बोल दिया था, जबकि वो 13 14 और 15 है। 27 को ऐलान करते हैं, 27 रमज़ान को ज़्यादा लोग आते हैं ना कॉन्फ्रेंस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चल जाए कि हमें कमज़ोरी थी, समझा? तो मैं इसलाह करता हूँ। अच्छा, अब जब लोग ये बोलते हैं कि सवाल करते और मुझे जवाब नहीं आता है, तो मैं बोल देता हूँ अगले हफ्ते दूंगा, लेकिन वीडियो में क्या करते हैं उसको काट कर देते हैं। अब वो रख के फायदा क्या, क्वेश्चन खाली, क्वेश्चन पब्लिक के माइंड में रेज हो जाएगा, आंसर नहीं रहेगा उसका, तो हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो जो आप लोग नेट पर सुनते हैं मुकम्मल जवाब सुन रहे हैं मेरे की, और एक लेक्चर में 20 सवाल 20 के जवाब, एक लेक्चर में 25 सवाल 20 के जवाब, एक लेक्चर में समझे ना 18 सवाल 15 के जवाब, एक लेक्चर में 12 सवाल 10 के जवाब, दो कट कर दिए हमने, निकाल के वो कर देते। क्यों निकाल देते हम? इसलिए कि उसमें मिस्टेक हो गई है ना। इससे पहले मैंने एक बार एक लेक्चर में वो किया था कि कुरान की खस्म नहीं खाना चाहिए, कुरान की भी बाद में मैंने फिर अगले हफ्ते रिपीट किया, नहीं अल्लाह का कलाम है इसकी खस्म खाई जा सकती, तो हम जब भी इस्लाह कर लेते। और ये पहला वाला हिस्सा तो अपलोड भी नहीं हुआ था, चूँकि आजकल तो इस्लामिक चेक भी होता है, लेकिन आपको इल्म के लिए बोल रहा हूँ, गलती करता हूँ मैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मैंने ऐलान किया कि मैंने पिछले हफ्ते ऐसा बोला था, ये मेरी गलती थी, आप इस्लाह कर लें, तो मैं ये भी कर लेता हूँ। लेकिन ये चीज़ नेट पर नहीं जाएंगी ना कि मैंने पिछले हफ्ते किया था, डायरेक्ट नेट पर तो फर्स्ट जाएंगा ही नहीं, जो पहले इतवार दिया था अगले इतवार का जवाब जाएंगा, समझिए आप, और वो भी नहीं जाएगा कि मेरे से पिछले इतवार गलती हुई, तो वो कट हो जाता, सिर्फ जवाब जाता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं मैंने गलती क्या किया था, गलती जाती ही नहीं है नेट पर, समझिए। अच्छा, इतने के बाद भी अगर नेट पर कोई ऐसी बात चल जाए जो मुझसे गलत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे कोई बच्चा भी बोले ना ये गलती हुई, तो मैं ले लेता हूँ। और हमारे IRC में सिस्टम क्या बता देता हूँ, IRC में अगर एक फ़ोन आता है अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम, यूट्यूब पर एक वीडियो फेसबुक का गलत दिख रहा, बोलने वाला कौन है वो सेकंड चीज़ है, हम उसको उसी दिन बंद कर देते, मालूम आपको सिस्टम है हमारे पास। फिर थर्सडे के दिन रिव्यू होता कि ये हफ्ते कितने वीडियो बंद हुए, तो रिव्यू में आया कि ये हफ्ते 4 वीडियो बंद हुए, लोगों ने कंप्लेन की। अच्छा, बोलने वाला कौन से मसलक का ये भी नहीं पूछते हम, भाई उसने बोला ना तो बंद कर दो, अभी तय करेंगे। फिर निकालते हम, जो मेरा दिन क्या था कि एक साहब ने फ़ोन करके बोले कि आपने जो तैमूम का तरीका बताया उसमें कोनियों तक नहीं करे आपने बताए, तो ये गलत है, नहीं तैमूम कोनियों तक नहीं होता, कलाई तक ये बात तय है, ये श्योर रील में हमको, तो हम बोलते वीडियो को रिलीज कर दो, वापस खोल दो, समझा, वो वीडियो वापस ओपन हो जाता है। दूसरा एक मसला आ गया कि एक साहब बोले कि आपने जो है फलां जगह बोला और तारीखी गलती हो गई, जैसा कि मैंने एक जगह बोला था इमाम मालिक बिन दीनार, अब वो रवानी में समझे मालिक बिन दीनार, मालिक बिन अनस रजिया, ये इमाम मालिक का नाम है, लेकिन रवानी मैंने साहबी का नाम बोल दिया मालिक बिन दीनार, ठीक है, अब वो चले गई, अब किसी ने बोला कि इसमें गलती है, तो हम बोलते ठीक है इसको लॉक कर दो। अगर उसमें बहुत ज़्यादा इल्म की बात है और वो एक बोलने में, जो गलतियों की कई किस्में, एक गलती की किस्म होती है मुझे इल्म ही नहीं मैंने बोल दिया, एक गलती की किस्म होती है मुझे इल्म है लेकिन मैंने बोलने में गलत बोल दिया, कैसा, जैसा मिसाल के तौर पर आप लोग अगर ये अमल करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह अजीज़ ये इतना नेक अमल है कि जहन्नुम तो इंशाल्लाह वाजिब हो ही जाएंगे, चले गया मैं आगे बोलते हैं, आप बोलते अरे जन्नत मैं चला गया, जन्नत है वो लेकिन मैंने क्या बोला जहन्नुम, चूंकि जन्नत जहन्नुम रवानी में आदमी चले गया, हमें चाहिए कि रसूल अल्लाह और अल्लाह की इताअत करे, बोलना क्या चाहिए, लेकिन रवानी समझे ना, स्पीच की पेस में मिस्टेक हो जाती है, समझे ना, कोई आदमी ऐसा बोलते चला मैं यहाँ जो है बच्चों को बेवा और जो है औरतों को यतीम करने नहीं आया हूँ, कोई बोलेगा औरतें बेवा होती और बच्चे यतीम होते, लेकिन ये रवानी बोलते हैं, समझ जाओ रवानी में मिस्टेक होती है, रवानी की मिस्टेक जो है ना वो इल्मी गलतियाँ नहीं होती, वो ज़बान के लड़खड़ाने से गलतियाँ होती, तो एक मुझ जैसे इंसान की एक तो इल्मी गलती कि मुझे मालूम नहीं मैंने बोल दिया, दूसरी गलती होती है एक्चुअल वो मिस्टेक मेरे नहीं होती, वो रवानी पेस में चलते चलते आदमी निकाल देता है मुँह से, तो वो उसको नहीं पकड़ना चाहिए, इसलिए कि वो तो मैं समझता हूँ माफ़ी दे देनी चाहिए उसको, इसलिए कि वो रवानी में बड़े बड़े उलमा से ऐसा हो जाता रवानी के अंदर जब बोलते रहते, तो मैं बहुत बार कहता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन एडिटिंग में वो हम नहीं डालते हैं क्योंकि उसका रिलीवेंस नहीं होता है, समझे ना, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, लोग बोलेंगे क्या नहीं पता, अरे इतना आसान जवाब तो फलाएं, तो ज़रूरत ही नहीं, अगले हफ्ते जवाब देता हूँ वो होता हूँ, मेरे इल्म में इजाफा हो जाता है। तो ये बात बहुत सारे लोग गलतफहमी होती है, मुज्तहिदीन मुफ्ती बहुत बड़े बड़े मुकामात है भाई, हम तो छोटे मोटे लोग हैं जो उलमा से इल्म मुफ्तियान के फतवे मुज्तहिदीन के इस्तेदाद मिलते हैं पढ़ लेते हैं और पढ़ के लोगों को बता देते हैं, क्यों बताते हैं, अगर उनका कुछ फ़ायदा हमारे ज़रिए से होता है तो अल्लाह हमको अजर देगा और उन तमाम को देगा जिन लोगों से हमने लिया है, ठीक, और इस पर तो तमाम लोग राजी हैं। शेख सालिह अल-उसैमीन रहमतुल्लाह का एक फतवा है, वो कहते हैं कि अगर किसी दाई को तालिब इल्म को جو عالم نہیں ہے, عالم سے مراد مجتہد بھی ہو سکتا ہے, مفتی بھی ہو سکتا ہے, عالم بھی ہو سکتا ہے, جو طالب علم ہے, اگر اس کو کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کو اگر اس کا مکمل علم ہو تو اس بات کو رکھ دے, لیکن قرآن حدیث کے ظاہری متن کی بنیاد پہ وہ جواب نہیں دیں گا جب تک کہ اس نے علماء کے فتاوی وغیرہ نہ پڑھے, کیونکہ کبھی کبھار قرآن حدیث کے ظاہری متن کا معنی الگ ہوتا ہے لیکن اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو اگر کوئی طالب علم ایسا علم لیتا ہے, اور شیخ وسیع العباس رحمہ اللہ کا حفظ اللہ کا میں نے ابھی حال میں لیکچر سنا تو انہوں نے بھی یہ کہا, ایک دائی اگر خود سے کچھ نہیں کہتا ہے, علماء کا علم لے کر لوگوں میں بانٹتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز. اور میں بھی سمجھتا ہوں درست ہے, بلیغ عنی والا آیا ہی تو ہے, پہنچا دو ایک بات بھی معلوم ہو تو ہم پہنچا رہے ہیں, لیکن اس پہنچانے میں مجھ جیسے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں. دوسرا یہ کہ اتنے سارے سوالات کے آپ نے جواب کیسے دیے, الحمد للہ نیٹ پہ 10,437 کوشچنس کے آنسر ہیں میرے, 10,000 ٹھیک ہے ابھی جو لیٹسٹ وہ ہے, لیکن آپ کو بتاؤں یہ سوال جواب نہیں تھے, ایکچولی لیکچر کو بھی ہم کاٹ کے سوال جواب بنا دیتے ہیں, آپ جھوٹا سوال نہیں ڈالتے. مثال کے طور پہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں, 70,000 لوگ اس امت کے آپ سے فرماتے سیدھے جنت میں جائیں گے, تو ہم اس کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کے نام دیتے ہیں وہ 70,000 جو سیدھے جنت میں جائیں گے, لیکن کسی نے پوچھا ہوا سوال نہیں ہے, وہ لیکچر کے پارٹ کو کاٹ دیا گیا اور اس کو ایک سوال جیسا بنایا گیا. 70,000 لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ کیا اعمال کریں گے, تو مجھے کسی نے سوال نہیں کیا کہ فیض بھائی 70,000 لوگ جنت نہیں, وہ پارٹ آف حدیث ہے جو میں نے کوٹ کیا اس کو میں نے لکھ دیا. تو یہاں تو نہ میرا فتویٰ ہے نہ میرا علم ہے, حدیث کی حدیث کاپی کر کے لکھ دیا ہم, سمجھے آپ بات کو, تو وہاں میرا کوئی علم نہیں ہے. تو یہ 10,000 جو سوالات ہیں یہ میرے سوالات نہیں ہیں, ہر لیکچر میں 20 سے اوپر سوال ہی نہیں ہمارے, اور آج تک 250 لیکچر ماشاء اللہ 265 دیا ہوں میں نے لیکچر, ٹوٹل 250 نیٹ پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں, تو 250 لیکچر کو آپ ملٹی پلائی کیجیے 20 سے, تو یہ اتنے ہی سوالات کے جواب میں نے آج تک زندگی میں دیا, میکس بول رہا ہوں یہاں, کسی میں تو کم 10 ہی ہوتے, کسی میں 5 ہیں, کسی میں لمبے لمبے 7 ہیں, تو میکس بول رہا ہوں. تو اگر 250 کو آپ اس سے کریں گے تو کتنے سوالات ہو رہے ہیں, 250 لیکچر 20 میں نے وہ دیا, بس اتنے ہی سوال اور جواب کے سیشن ہے میرے بھائی, اس سے زیادہ میں نے دیا بھی نہیں, سمجھ رہے ہیں, باقی سارے کیا ہیں, سمجھ رہے نا, لیکچرس کی کٹنگ ہے. تو یہ بات واضح ہونا چاہیے, جو بھی شخص طالب علم ہم جیسے لوگوں سے کوئی علم لیتا ہے, ہم لوگ خود سے علم دینے والے لوگ نہیں ہیں, نہ ہی ہم کو علم ہوتا ہے, ہم تو عربی کا بھی نالج رکھتے بیسک, تو باقی کیا لوگوں کو سمجھائیں گے, لیکن یہ جو علماء کے فتاوے, یہ جو علماء کے اجتہادات جو ہم نے پڑھے ہیں, جو ہم کو سمجھ میں آئے ہیں, اور میرا بھائی اسی مسئلے سے جوجھ رہا ہے, تو کیا میں یہ بولوں جاؤ وہ کتاب پڑھ لو, میں نہیں بول سکتا بھائی, میں بولتا ہوں ہاں میں نے کتاب پڑھی اور اس کا ریفرنس یہ ہے, بغیر ریفرنس کے تو الحمدللہ میرے ذہن میں نہیں ہے میں نے کوئی بات کہی ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ریفرنس پیسٹ نہیں ہوا, کیوں پیسٹ نہیں ہوا, میری عقل اتنی تیز نہیں کہ ہر بار حوالہ دوں, تو میں سہارا لیتا ہوں کہ بھائی میں نے وہ فتویٰ دیکھا تھا لگا دو, اور لیکچر میں تو الحمدللہ لوگ لگا دیتے ہیں ہمارے پاس کہ عالم صاحب بھی ہے وہ بھی, لیکن کوشچن آنسر میں پوچھتے مجھ سے کہاں سے پڑھا, پھر میں بتاتا ہوں یہ کتاب, وہ کتاب کا حوالہ وہ ڈالتے ہیں ماشاء اللہ. تو کوئی بات میں دل سے نہیں بولتا ہوں, کوئی بات میرے ذاتی علم سے نہیں ہے, کوئی بات نہیں میرا اپنا اجتہاد نہیں ہے, کوئی بات میرا فتویٰ نہیں. اچھا پھر اتنے سارے جوابات آپ دیتے, یہ کیا ہے آپ کا؟ تو یہ کچھ جوابات ہوتے ہیں جو نہ فتویٰ ہوتے ہیں میرا نہ ہوتے, میرے مشورے بھی ہوتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر کوئی آ کے کہیں میرا بزنس ہے اور اس میں مجھے اتنا ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے, اس کو ٹیکس کو کیسے بچاؤں, تو اب یہ ٹیکس سیونگ تو علماء سے نہیں پوچھیں گے نا, یہ ایک الگ فیلڈ ہے. تو پھر میں مشورہ دیتا ہوں, دیکھیے ایک سی اے سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے ایسا بتایا یہ کیا, تو یہ میں مشورہ دے دیتا ہوں, میرا مشورہ ہے. کوئی آ کے بول رہا ہے میرے کو یہاں سے بمبئی جانا ہے, بمبے تو بمبے کے لیے میں کون سا روٹ استعمال کروں, تو میرے کو نہ کسی مجتہد سے بات کرنا ہے نہ کسی مفتی یا کسی عالم سے, میں بولوں گا دیکھیں 4 ٹرینیں اورنگ آباد سے آسانی سے جاتی ہے, ایک صبح مل جاتی ہے 6 بجے, ایک دوپہر ہی مل جاتی ہے 2:35 پر, ایک جو ہے آپ کو شام میں ملیں گے اور جو ہے 8 بجے, اور ایک رات میں ملیں گے آپ کو 11:35 پر, چاروں میں سے آپ کسی سے بھی جا سکتے ہیں. رات میں گئے تو فائدہ ہے کہ صبح آپ جاتے ہیں, صبح آپ کا کام ہوتا ہے, رات میں آتے ہیں, دن میں گئے تو کیا ہوتا ہے 11-12 بجے آپ وہاں پہنچتے, 12 بجے پہنچنے میں آدھا دن آپ کا چلا جاتا. تو اس میں میں اپنی رائے رکھتا ہوں, کیوں, تو یہ تو ایک عام مسئلہ ہے, کوئی بھی کس سے بس کون سی جاتی پوچھے تو وہ تھوڑی بولیں گا میں کسی عالم سے پوچھ کے پوچھتا ہوں بولتا ہوں بس کون سی جاتی, اس کی اپنی رائے ہے, تو ایسی میں رائے ضرور دیتا ہوں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, شبہ ہی نہیں ہے, میری بہت ساری جگہ رائے ہوتی ہے, لیکن وہ رائے دینی مسائل میں نہیں ہوتی ہے, یا دینی مسائل کو کیسا عمل میں لایا جائے میں اس کی رائے دیتا ہوں. میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا, ویسے الحمد للہ میں بہت کم اب میرے واقعہ سناتا ہوں, لیکن جہاں بہت ضرورت ہے بالکل آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں سناتا ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے جب میں اپنے ذاتی واقعہ سناتا ہوں بعد میں ریڈنگ میں کٹ کر دیتے ہیں پورے, نہیں اس کو ریلیز نہیں کرتے ہم, تاکہ اتنا بھی اپنا واقعہ نہیں جانا چاہیے نیٹ پہ, لوگوں کو کیوں سنانا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو, یہاں سنا دیتے ہیں ہم لوگ لیکن نیٹ پہ کٹنگ ہو جاتی ہے اس کی, کہ بھائی میں تھا, میرے بچے نے ایسا کہ آپ کو نہیں ملیں گا کہ واقعہ میرے بچے کا میں نے کوئی سنا, کٹ نیٹ پہ نہیں جائیں گا. آپ لوگوں کو اس لیے کہا, آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کوئی نصیحت ملے, آپ پریکٹیکلی مجھے دیکھتے ہیں, دور بیٹھنے والا بولیں گا دیکھو اپنی شان بگا رہا اپنے بچوں کا نام لے رہا, کٹ نکال دیتے ہیں ہم لوگ اس کو, कटिंग। मैं यहाँ लेक्चर में नाम भी लेता हूँ बहुत सारे, लेकिन आप कहो नेट पे जब जाते हैं नाम निकाल देते हैं हम लोग, शख्सियत इलाकों के नाम निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? इसलिए कि हम नहीं चाहते कि एक इलाके के लोग ऐसा कोई सवाल करा, फलां इलाके में हिंदुस्तान के फुला इलाके में लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, तो हम जब नेट पे डालेंगे तो कैसा जवाब देता, हिंदुस्तान के इलाके में लोग ऐसा करते हैं, नाम कट। हम नहीं चाहते किसी शहर, किसी बस्ती, किसी स्टेट का नाम भी आए, क्यों? उससे लोग बोलेंगे अच्छा फैज़ भाई ने बोले देखो स्टेट के बारे में, मतलब वो लोग ऐसे ही छूंगे। हम इतना ख्याल रखते हैं, तो नाम कट, शख्सियतों के नाम कट। कोई आके पूछता फुलां डॉक्टर साहब ने ऐसा गलत बोल दिया, आपका क्या जवाब है? हम जवाब देते डॉक्टर साहब का नाम निकाल के पूरा कंटिन्यू रखते, चूंकि इंटरनेशनली जा रहा है, तो ये सारे ध्यान हमारे भी जहन में होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग बोलते हैं फलां फलां, तो ये बात आप जहन में रखें, कोई मुश्तहिद नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई आलिम नहीं, एक तालिब इल्म जिसको थोड़ा सा इल्म है वो दे रखा अल्लाह ने, वो पहुँचाता हूँ। बहुत सी बार लोग बोलते हैं तो कभी बहुत अफसोस भी होता है कि मैं क्यों बोलता हूँ, नहीं बोलना चाहिए मैंने इतना भी, फिर कभी दिल बोलता है नहीं बोलूँगा तो फिर कौन बोलेंगे, कोई ना कोई तो बोलना चाहिए ना लोगों को। ऐसा मुझसे एक आलिम साहब बोले कि आप ऐसा बोलते हैं, मैंने कहा फिर मैं कल से बंद कर देता हूँ बोलना, रोज़े क़यामत आप गवाह रहना इस चीज़ की, आपने चूँकि नसीहत की मैं बंद कर दूँगा, आप लेक्चर ही नहीं देता हूँ। तो बाद में कॉल किए दो दिन बाद, अरे नहीं नहीं आप कंटिन्यू कीजिए आपके लेक्चर्स, मैं आपसे आने वाले खैर पर थोड़ी रोक रहा हूँ, मैं तो आपसे, मैंने कहा वही तो है, हम तो चाह रहे कि खैर ही जाए, शर हम क्यों ऑटोमेटिक रिलीज़ करेंगे, हमको क्या शौक शर रिलीज़ करने का, या हमको बहुत शौक है कि वाह वाह हो कि ये एडवोकेट फैसद और फलाएँ, हम तो चाहते भी नहीं कि हमारा नाम हो, कोई हमको पहचाने, लेकिन काम की फितरत है, जब इंसान काम करता है ना उसका नाम होता है, आदमी चाहे या ना चाहे। वीडियो किसका देख रहे हैं आप? ये वो एक है वो कुछ तो भी उनका देख रहे हैं, कोई बोलेंगे इनका ये एक नाम है नीचे लिखा हुआ एडवोकेट फैसद, तो लोग उससे पहचानते, ठीक। तो ये तो होने ही वाला है, इसको हम नहीं रोक सकते किसी भी लिहाज से, समझ रहे ना। एक आलिम ने किताब लिखा, जब भी पढ़ के हवाला दिया जाएगा लोग नाम लेंगे कि फलाने ने तफसीर ऐसी की थी, तो नाम होता है काम के साथ, लेकिन क्या नाम करना है मकसद है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो कभी नीयत नहीं रही, बाकी कभी कभार हालात से इजहार होता है कि आदमी चाहता है, लेकिन शायद वैसे हालात भी मैं नहीं लाता हूँ कि इजहार हो कि भाई चाहते हैं, हम तो नाम कट कर दे रहे, बाद में वाक़ियात कट करके निकाल सब निकाल देते, ताकि उत्ता भी जो वो आता ना आदमी को थोड़ा सा, अरे आपके बच्चे का वाक़ बहुत अच्छा सुना है नहीं, उसमें होना ही नहीं बच्चे का वाक़, या फिर अगर डाले तो मेरा निकाल देते हैं बच्चे, एक बच्चे का वाक़ कर देते, मालूम आपको एक बच्चे का वाक़, किसका बच्चा वो ख़त्म हो गया वहाँ, एक बच्चे का वाक़, और हम बस पूरे रिकॉर्डिंग से जिसमें पुराने हैं जिसमें एक बोला वो निकाल के इधर लगा दे बच्चा निकाल दो वहाँ से, तो इतना तक करते हैं कि वो शख्सी जो होता है ना एक वो भी नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल एहतियात करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं फिर कह रहा हूँ अगर कोई गलती मुझसे होती है, कुछ होता है, हम आधी रात को तैयार है अपनी इसलाह करने के लिए किसी भी किस्म की गलती के लिए, और अगर कोई गलती जाती है तो ये यकीनन ये मेरे इल्म की कमी और शैतान की तरफ से होती है, और जो सही बात लोगों तक पहुँचती है जिस पर लोग अमल करते हैं वो अल्लाह की तरफ से, उसका फ़ज़ल होता है कि अल्लाह हमें उसके लिए ज़रिया बनाता है, बस ये है। तो बहरहाल ये गलत फहमी कोई नहीं रहे, मुश्तहिद मुफ्ती आलिम ये सब कुछ भी नहीं है भाई, बस एक रिलेशनशिप है जो उलमा का इल्म है लोगों तक पहुँचाना, उलमा तो कर ही रहे हम जैसे लोगों का भी काम है कुछ ना कुछ पहुँचाएं, बस उसी सिलसिले में हम लोग ये काम करते हैं। बहरहाल तो मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी तफसील में जवाब दे दिया कि मुश्तहिद मुफ्ती आलिम, फिर इतने सवालों के जवाब कैसे देते हैं और क्यों नहीं कहते कि मुझे नहीं आता, मैंने ये तमाम चीज़ों की हकीकत आपके सामने रख दी। इसी पर अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।